نے عمر زنجیر علم میں سخت کر دی، لیکن میں نے یہ نہیں جانا کہ کون سا علم نافع ہے جو قبر اور میدان حشر میں میرے لیے مفید اور دستگیر ہو سکتا ہے، اور کون سا علم غیر مفید ہے جس سے مجھ کو اعتراض کرنا چاہیے، کیونکہ حدیث شریف میں آیا ہے ہم خدا تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہیں علم غیر نافع سے۔ حضرت علیہ اور شاگردوں، یہ مجھا حریف و خدمت کے ساتھ ہو اور پارے و تحصیل عالم جوش ہو رہے وطن ضرورت فکر بہرا کو رکھے تما مصور عمر تحصیل علم کی طرف کو ہما کا انت یہ ضرورت کم ہو علم نافع دے نفع و سن کے دے جو قبر اور میدان حاصل کے بعد وہ مفید تھی، اور کم جو علم رد غیر مفید دے کہ عالم بات امتراج خود پکار دے جگہ جگہ جدید شریف کے رغری دی ہم خدا تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہیں علم غیر نافع دے جمین و پناہ والوں کا علم نہ کیا اللہ پنور گئی۔ ایک مدت تک وہ سنجام دے رہے بلاخر انہوں نے اپنے استاد ہر امام غیر رحمت اللہ علیہ سے اس کے متعلق استفسار کیا اور چند مسائل اور بھی پوچھے، اور یہ بھی دیکھا کہ اگر کہ آپ کی تصنیفات بہت زیادہ ہے جسے میرے سوال کا جواب مل سکتا ہے، لیکن میں خاص طور پر ایک مختصر سے جواب چاہتا ہوں جس کو ہمیشہ پیش نظر رکھ کر عمل کرتا رہوں۔ ارے وقت دیر مدت پورے دیر مجھے پورے گا انجام گاہ امام کی نہ ہمارا داخلہ چھوڑو آخر کار ارے اکبر امام صاحب نے اپن استاد میں کپور ٹھوکرو کتاب دیر کتابوں نے نکلی دی حیال علوم کی شہادت جوائر القرآن وغیرہ دیر کتابوں نے کام نکلی دی اور دی چور کتابوں کی جماعت سوال جواب ملا وے دیش ہی مات ماں کی تم سوال جمع کو رکھے دے اگر جواب مات تو ملا وے دیش ہی، لیکن جو خاص طور پر سے مختصر بنے جواب والا یہاں پما پما خما پہ بولوں گا۔ امام صاحب نے اس کے جواب میں دیکھا بھیجا خدا تعالیٰ تمہاری عمر دراز کرے اور تم کو اپنے احباب کے راستے پر چلنے کی توفیق دے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اولین و آخرین کی نصیحتوں کا ایک دفتر موجود ہے جو آپ نے اپنی زبان مبارک سے اشارہ فرمایا ہے، اگر تم کو اس میں سے کچھ نفع پہنچا ہے تو میری نصیحت کی تمہیں کیا ضرورت ہے، اگر نہیں پہنچا تو بدلاؤ کہ تم نے اتنی طویل مدت میں کیا حاصل کیا۔ بیٹا ان تمام نصائح میں سے جو آج صلی اللہ علیہ وسلم تمام عالم کو فرمائی ہے صرف یہ فرما دینا راضی شریف ہوتا بندے کا غیر مفید کاموں میں مجبور ہونا خاص سلامت ہے اس کی کہ خدا تعالیٰ نے اس کی طرف سے اپنی نظر عنایت پھیر دی، اور جس کام کے لیے انسان کو پیدا کیا گیا ہے اگر اس کے سوا کسی اور کام میں اس کی ایک گھڑی کی طرف ہو گئی تو بڑی حضرت کا مقام ہے، اور جس شخص کا حال 40 برس کی عمر کے بعد بھی یہ رہا کہ اس کی برائیوں پر بھلائیاں غالب نہ ہوئی تو اس کو دوزخ میں جانے کے لیے تیار رہنا چاہیے، نہ صرف تمہارے لیے بلکہ تمام عالم کی نہایت کافی و کافی نصیحت ہے۔ امام سے ابھی جواب پوری کر لو کہ بیٹا اس کا پختہ عمر خدے پاک دراز کی اور کاتے رضم کو اپنے احباب کی راستے پر چلنے کی توفیق دے کہ کم اللہ کا مدثر بول والے اغلارے کے ساتھ خدے پاک توفیق پر کی جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیر نسجدوں نے کری اولین و آخرین دیر نسجدوں نے کری دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پکپن جب مبارک میں رضا اشتاد فرمائی دی دی اگر سات عصیب خبروں سے پیدا نہ سے جلے گا نماز پر سیت کے ساتھ سو ضرورت دیں اور کا قدیر ہے اس پیدانے میں رسے جلے دی پر طویل مدت کے دی پر دو دوران کے جو کیا کہ زمان رسیدوں نے کہتا ہوں پیدا نہیں تو بیٹا ماضی نصاہے کے نصیتوں کی سیوں کا کرو نواز و صلی اللہ علیہ وسلم یوں نے حدیث شریف یوں نصیت جو تمام عالم کا کرے رہے یوں کا حدیث شریف دے کہ بندے کا غیر مفید کاموں میں مضمون ہونا کہ سرے اور بندہ غیر مفید کاموں کے جلے سے آخرت پر لحاظ کے پیدا نہیں رہیں گی آپ خاص علامت دا دے جدید علامت دے کہ اللہ پاک امیر اکبر نظر عنایت پھر کے پھر دیگر بند رکھتے والا اور جس کام کے لیے انسان کو پیدا کیا گیا ہے اور سب کام کے پارا انسان پیدا شوے دے اگر عریب علاوہ اور عریب کار نہ علاوہ ابھی یو گھڑے یو سکے ابھی دی گھڑے جس بند طرف تصب کی گی نہ گیا رہے جو دیر حسرت مقام دے اور جس جو چاہ کم جو کرے تو دے یعنی 40 برس عمر سے شوے دے اور ابھی والا برائیوں پر بھلائیاں غالب نہ ہوئی یعنی برائیاں کے دور انہماک کے دور ہم انہمیت تھے یعنی والا تا بھلائیاں بانے خیر کارون بانے اگر غالب نہیں شوی نوری تا دیا خود دوزخ کے تیارے دو دے پارا تیار تیاری پکار تھا جہاں مقام کے لیے دوزخ کی ہوئی نوازا تا تا دے پارا دیر کافی و شافی نصیحت دے بدی بلیتا دا اور حدیث شریف بلیتا عملوں کا سورو بیٹا نصیحت کرنا آسان ہے مگر قبول کر کے اس پر عمل کرنا دشوار ہے جب ہوا و حوص غالب ہوتی ہے تو نصیحت نہایت طرف معلوم ہوا کرتی ہے خاص کر ان کو جو دنیاوی علوم و فنون حاضر کرنے میں مضبوط رہتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ فقط علم حاصل کرنے نہ ہی نجات کے لیے کافی ہے عمل کی کوئی ضرورت نہیں ہے حالانکہ یہ بہت برا اعتقاد اور فلاسفہ کا مذہب ہے سبحان اللہ اتنا تو تم جانتے ہو کہ جو شخص علم حاصل کر کے اس پر عمل نہ کرے اس پر خدا تعالیٰ کی حجت قائم ہو جاتی ہے تو کیا یہ نہیں جانتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے قیامت کے دن سب سے زیادہ سخت عذاب اس عالم کو ہوگا جس کو اس کے علم سے کچھ نفع نہ پہنچا ہوگا سنو بیٹا تمہیں دور آ خبر کہ نصیحت کبل آسان دا اور ایک قبول کبل دیر گران کار جب ہوا و حوث غالب ہوتی ہے ہوا و حوث مفاد خار کے حضرت سے بیان کی ویلو کر کہ ہوائے نفسانی سکتا ہوئے دنیا مفاد تو انسان کا حض نفس دیتا ہے انسان ہوائے نفس نفس چسکا اور مفاد کا ہوائے نفس ہوا و حفظ تکلہ غالب شی جو نصیحت اتا سکے گا دیر تم اور دیر تریخ معلومے گی خاص کر جو ان خاص کر ان کو جو دنیاوی علوم و فنون حاصل کرنے میں مشغول رہتے ہیں خاص کر وہ فرق ہوتا ہے کہ ہم دنیاوی کاروں کے مضبوط ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ فقط علم حاصل کرنے لائی نجات کے لیے کافی ہے اور دا میں دوسری سے بس علم حاصل کی دا نجات سے پارا کافی ہے عمل کی کوئی ضرورت نہیں ہے عمل کو ضرورت نشتا تھا حالانکہ ذاتی رغت برا استقاط تھا کہ دے دیر غلط تھا سبحان اللہ ایسا تو تم جانتے ہو تو جو شخص علم حاصل کر کے اس پر عمل نہ کرے آغاز کرے جتنا علم حاصل کی اور عمل نہ کرے اس پر خدا تعالیٰ کی حجت قائم ہو جاتی ہے اور کیا یہ نہیں جانتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت پر سوڑ زیادہ سخت عذاب عالم سے کی گئی کہ علی والا علم علی کا اس فائدہ ہی نہیں رکھا والے حضرت ایک بختاری رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد کسی نے ان کے خواب میں پوچھا آپ کا کیا حال ہے فرمایا عبارات و اشارات سب بیکار گئے صرف ان چند رکعتوں نے البتہ فائدہ دیا جو تہجد کے وقت پڑھ لیا کرتا تھا جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ انتقال نہ پس چاپو سلوکت ہو تو پوچھ روکڑو جتنا سب حال نے لوگ فرمایا کہ چون عمر سے کم علم حاصل کرے ہوگا آگے چون بیکار جاؤ سوائے چند رکعتوں نے سے کم تہجد کا وقت جمع کرو لو تو بیٹا ہمارے صالحہ اور احوال فاضلہ سے صحیح دست نہ رہنا چاہیے ہمارے صالحہ سے کم تک ہے اور احوال فاضلہ اخلاق باطنی اخلاق سے کم فاضل اخلاق سے آگے فاتحین کے گناہ اور خوب یقین کر لینا چاہیے کہ فقط علم مضمون عمل کے ہر کس دستگیری نہیں کر سکتا اور علم بغیر عمل نہ بالکل بیکار دے دیکھو کسی مسلم جنگ آزمون سپاہی کے سامنے میدان میں اگر شیر آ جائے تو بدون ہتھیار سے کام لیے وہ شیر سے بچ سکتا ہے ہرگز نہیں یا کوئی شخص سفاری بخار ابتلا ہے اور جانتا ہے کہ سنجبین اور آش جو اس کو مفید ہوگا تو کیا یہ ہو سکتا ہے کہ بدون استعمال سے اس کو نفع ہو جائے گا ہرگز نہیں اس طرح علم کتنا ہی وسیع و کثیر ہو جب تک تم اس پر عمل نہ کرو گے مفید نہیں ہو سکتا توبہ سے کہنا جنگ کیجیے اور بغیر ہتھیار ہے مفتے جاؤ یہ سڑے سپاہی کا ایک پداس کی صورت ہے یا سپاہی سر آغاز اصلیہ أغيب مغمق شير راش لغا بغير بغبغي حسيان أغبا نكابو كعيشي هاقز نين أيو شخص لغا صفراني بخاكي وقتلالي زكام صاني زكام نكا فوز ولا تتغرب بكي لنسا صاني أجان تايك اسكنجبين وراش اسكنجبين تتكا بغي شدوني بدا وبور نبور وبور شمي بكي لاتي وآم مالغا أريك اتماع مالغا واشي جو اس کے مفید ہوگا کیونکہ ہو سکتا ہے بدون استعمال کی اس کو نفع ہو جائے کہ بغیر دوائی نہ داغی نہ سفرائی بخار سے کم شہر داغی نہ نفع رسے دے جیتے ہیں ہر کے اس نشتر ہے تو داغا جس کو نے علم تا حاصل کی اور عمل ہو گئتی ہے اس فائدہ دیتی رسے دے بہت سا پڑھ لینا اور بڑی بڑی کتابوں کا جمع کر لینا اس پر عمل نہ کرنا فائدہ نہیں دے سکتا جب تک تو اپنے آپ کو ہمارے صالحہ سے رحمت خداوندی کا مستحق نہ بنا لو گے وہ تمہاری طرف متوجہ نہ ہوگی دیر کتاب نام تو ہے اور دیر ہر سال دکے جو کلا پورے کا عمل ہو رکھتا تو اس فائدہ نشی رہتے تھے اور کلا پورے جب تک اپنے اپنے آپ کو ہمارے سارے آتے رحمت خداوندی کا مستحق نہ بنا لو گے وہ تمہاری طرف متوجہ نہیں ہوگی کلا پورے دفعہ انہوں کو بنیاد کے اللہ پاک احمد اپنی طرف سے متوجہ ہو رکھے جو آگا سار طرف سے متوجہ نشی کی دے حق تعالیٰ فرماتا ہے انسان کو بغیر صحیح کچھ نہیں مل سکتا انسان کل اپنے تو کوشش میں تیاری سے اس سمے لگے گی جس کو خدا تعالیٰ سے ملنے کی امید ہے اس کو چاہیے کہ اپنے سارے آ کرے یہ اس کا بدلہ ہے جو تم کرتے ہو جو لوگ ایمان لائے اور ہمارے سارے کیے ان کے لیے جنت الفردوس ہے ہمیشہ ان میں رہیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انسان کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے اور اس بات کی گواہی دینا کہ سوائے خدا تعالیٰ کے کوئی معبود برحق نہیں اور محمد اس کے بندہ اور رسول ہے دوسری نماز پڑھنا تیسری زکات دینا چوتھا رمضان کے روزے رکھنا اور پانچویں بچت سے استطاعت حج کرنا دوسری جگہ فرماتے ہیں ایمان زبان سے اقرار کرنا اور دل سے تصدیق کرنا اور آزاد سے عمل کرنا ہے جملہ اعمال کی ضرورت عمال کی ضرورت بے شمار ذرائع سے ثابت ہے تو میری تکلیف سے یہ نہ سمجھ دینا کہ نجات صرف امن ہی پر منحصر ہے خدا تعالیٰ کی فضل رحمت کی کچھ حاجت نہیں نیازو باللہ میری غرض یہ ہے کہ بے شک بندہ خدا تعالیٰ کی فضل و کرم سے نجات پاتا ہے مگر وہ جب تک اپنے آپ کو مستحق نہیں بنا لیتا رحمت الہی اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتی اور یہ بات میں اپنے رب سے نہیں کہتا خدا تعالیٰ خود فرماتا ہے بے شک اللہ تعالیٰ کی رحمت نیکو کاروں سے قریب ہے وفات کے دور مکے شیطان ابلیس کا سرا اور تو عبد القادر سمون بچ جب عبدالقادر جزاری رحمت اللہ علیہ پر بصیرت کو بنیاد سے اوپر جنرل ابتدائے جیت رہی اور یہ جیت سے ان مانا دفع راہر کے واروں کو عبدالقادر کا فن علم کو وجہ مانا بچ شیخ عبدالقادر جزاری رحمت اللہ علیہ پر اوپر بھائے جب فن علم کو وجہ نہیں بچ رہے تو اللہ پاک فضل کو وجہ بچ رہے تو علم جدا شہر میں فضل جدا شہر راہی کو بارے کوئی نہیں گیا شگار امان کی ضرورت بے شمار امانیوں حدیث شریف کیوں کر رہے ہیں قرآن عزیز بارا سے ثابت دی خدا جاتا کوئی نہیں جسے طرح نجات صرف عمل پر ہوں گے بلکہ دے اللہ پاک فضل شکر اپنے شامل نہیں آگے نجات نہیں شکی دے اور ماں غرض ڈالے کہ بے شک خدا تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہی نجات بندہ فضل و کرم سے ہی نجات پاتا دیر امین ہو کے اور دیر علم حاصل کے امین ہو کے آخر کے سوئے خاتمہ بسو ہوشی برا خاتمہ ہوشی رسول امین و قدر بزائش رحمت خدا رحمت الہی بندے تک نہیں پہنچتی تو بحث میں اس کا داخل ہونا ناممکن تو کہہ سکتا ہے مجرد ایمان بحث میں داخل کرنے کے لیے کافی ہے میں بھی کہتا ہوں بے شک کافی ہے لیکن اس کو بحث میں پہنچنے سے پہلے ہزاروں دشوار گزار گھاٹیوں کو طے کرنا پڑے گا جب وہ بحث میں پہنچے گا تو مخلص ہوگا پر ایمان والے انسان کو مت ہوگی نوغل جانوے زندانوے مجیدہ کافی نہ دے نام کافی دا فوغیر کارا غیر گران گران زندہ بودھیری اور ذکر آخرہ پورے بورے سکی میں کی آئی مخلص بوری تم یقین جان لو جب تک کام نہ کرو گے मजदूरी नहीं मिल सकती। कल अपने कारण की मजदूरी मजदूर तो मजदूरी नहीं मिलेगी। बनी इसराइल में एक शख्स बहुत बड़ा आगे तो मुखलिस था, हर कारण उसके इलाज को फरिश्तों को जायज फरमाना चाहा, तो एक फरिश्ते को उसके पास भेज कर ये कहला दिया, मियां तुम फजूल मेहनत और रहमत उठाते हो, तुम्हारे दो दुख मुकर्रर हो चुकी है। आबिद ने सुनकर जवाब दिया, मैं तो अपन भी बंदे के लिए राह करना करता हूँ और किए जाऊंगा, अब वो जाने और उनकी हकाई और खुदाबंदी। फरिश्ते ने दरगाह रब इज्जत में हाजिर होकर अर्ज किया, जो जवाब उसने दिया है उससे हुजूर खुद आगाह है, इरशाद हुआ वो कम हौसला होकर हमसे नहीं फिरता, हम करीम होकर उससे कैसे फिर सकते, तुम गवाह रहो मैंने उसको बख्श किया। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तुम मुहासिबे क़यामत से पहले दुनिया ही में अपना मुहासिबा कर लो और बदरे अमाल से पहले ही अपने अमाल जांच लो। अमीर मोमिनीन हज़रत अली करमल्लाहु अलैहि फरमाते हैं, जिसने ये गुमान किया जो बदून कोशिश के दरस पे पहुंच जाएगा वो हवसकार है, और जिसने ये गुमान किया है कि वो महज सही और कोशिश के दरस पे पहुंच जाएगा वो मुशक्कत और तासुब में पड़ा हुआ है। हज़रत बशर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, बिला अमल जन्नत की आरज़ू करना एक तरह का गुदा है, बगैर अमल इंसान जन्नत ख्वाहिश होगी जाम यू गुजार है। अपने बंद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, बिला अमल जन्नत की आरज़ू करना एक तरह गुनाह है। एक बुजुर्ग ने क्या क्या फरमाया, इल्म हकीकत ये है, अमल करे मगर इस पर फरिश्ता न हो, ये नहीं कि सिर्फ अमल ही छोड़ बैठे, अमलों की और बस गया इखलास समीयत का ने और दादी का ने फखर होने की चिमादा अमलों का अदाम लेने की भी अमल उभरेंगे। इन सब जैसे जनाब रसूलुल्लाह फरमाते हैं, बड़ा समझदार वो है जिसने अपने नफ्स को मुर्दी और मुलाकात बना लिया और जिसने मौत के बाद के लिए अमल किया, और सख्त अहमद वो है जो खुद अपने नफ्स को ख्वाहिश का मुर्दी और मुलाकात बन गया और फिर खुदा ताला से बड़े बड़े इनाम की तमन्ना रखने लगा। अगर तुम ये तहजीब एलम में इसलिए मेरे लिए शाखा उठाई थी कि दुनियावी इज्जत तो दौलत हासिल हो जाए तो तुम पर अफसोस और फिर अफसोस, और अगर तहजीब इस्लाह और अयाय शरीयत मोहम्मदी की बर्दाश्त की थी तो तुम पर आफरीन और हजार आफरीन है। अगर इलम भी ये पर हासिल करो जमात इज्जत दौलत में लाओगी तो कहा मैंने ढेर अफसोस की और ढेर अफसोस की, और ताकि इलम दीन पर हासिल करे का इस्लाह दुरुस्त थी और आया शरीयत मोहम्मदी के लिए बर्दाश्त की तथा बने आफरीन व आफरीन। कहीं के इस्लाह इस्लाह के बाद सहूलत हो गई, इस्लाह सच मुबी दी यो इस्लाह की फाजिला थी रजीदा इस्लाह और यो इस्लाह की हमीदत थी। उर्दू जब भेजी इस्लाह आदाब तो हुई उर्दू जब भेजी इस्लाह आदाब तो वॉश रखी आदाब फगे फगे खबर कवर चावल आदब कवर बीत आदाब के खिलाफ शरीयत के इस्लाह यो बाप दरे की दो हिजीन यो के इस्लाह के रजीदा हुई यो के इस्लाह की समीद इस्लाह के रजीदा केवल हसद लालच गोबत पीना खया दुनिया की मोहब्बत हवस लालच जितनी चीजें सारी इतनी इस्लाह के रजीदा के दरा दिन अक्सल जान पाक हवन फर्ज एमदा खराक हमीदा रजा खौफ सच आजी इजना अल्लाह की मोहब्बत को हासिल करना वगैरह ये इखलाक हमीदा है। इनसे अपने आप को मुतसिब करना इधर जमा के जन्म राशि ये दीन पाक दीन हदीर से हासिल हुआ जा कर चुके हैं دین پر اللہ کا خوف کرنا نہ بولے گا اکثر اتنا خور کو نیت کرنے نہ بولے گا داد بات نہیں لا تو جو شریعت کو ہی تین یہ اور شریعت ظاہر کے ظاہری عمال تھا یہ اور باطنی عمال ذاتی کم یوں اخلاق والا خبر ہو تو ظاہر کے تکم عمال دی اگر علماء اکرام لیا نہیں کہ یہ کہ نمود والا حساب کتاب میں بسائی روجی والا حساب میں حج والا ظاہر والا عمال اگر باطن کی سب سن سچنی کی نگاہ دیر یہ پارا رقبت اصلاح کا وقت تو ظاہر یہ پارا کو کوشش کری تیرا ربا جو سکی آہا سکی دا گانچا سکر کی یہ آمال سکی آئی ہو تیرا تو یہ باطن کی جدا چیزی رات روند جی دی پارا احسان سکر کر اور دا آت روند پر بسن دیر تہذیب اخلاق تیرے نے کیا اچھا کہا ہے کہ آپ کا چہرہ مبارک چھوڑ کر دو دو کے نظارے کی جا جا حضور ہے اور آپ کے سوا دوسرے کے اشتراک میں رونا رہ گا ہے چند آفات کے علاوہ بس کا وقت کو گزارا اور آپ سرکار سوا نور و خلق کو فراق کے اور جدائی کے گھر حضور ہے اور پھر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک جی چاہے دنیا میں رہنے آخر ایک دن تجھے بدلہ ضروری ہے اور جس سے چاہے محبت کر لے آخر اس سے جدائی لازمی ہے اور جو چیز چاہے عمل کر لے بدلہ اس کو ضرور دل کر رہے گا ہر پورے سستاد رکھواڑی تو دنیا کے بادشاہ یو بس برا کی جدوں بچے تو چار سو رویے کو رکھواڑی نہیں ہوگا آخر کے ناپاک جدائی رہے گا اور سول سال رکھی کی عملوں کا آخرت کے مطابق والا بدلہ ملے گا تم کو علم علم کلام علم کلام مناظرہ اشعار نجوم صرف وغیرہ وغیرہ کی تحصیل سے بجوش تذیع عمر کی کیا فائدہ جتا علم دیدے پر آسلت حاصل کے جتا مناظروں کا مقصد کو سرطے تو کم تکراروں کا مان اور اشعار شکتہ شکتہ آسانینوں کا بیان کروئے شما جب بیانی میں کروئے شما رضا خطا عمر کی ضائع بخدا میں نے انجیل میں پڑھا ہے کہ وہ دیکھو جنازے کو رکھنے سے سارے کے دو نجانے تک حق تارا آپ ہی آپ اس سے 40 سوال کرتا ہے تمہارے انجیل کی وہ ہے لوگ فکر انسان بڑھتی گی اور جنازے نہ قبر ہوئے اللہ پاک امین بیلا 40 سوال امر بیلا جن میں پہلا سوال یہ ہے تو لوگوں کے دکھانے کو کب تو نہایت صاف ستھرا بنا رہا کبھی میرے لیے بھی صاف ستھرا بنا تھا ہم کو جو پارا ہوتا دیر سر پارا دیر جان جو سفا ستھرا تھا چلے ہو چلو والے پاروں کا صفائی نہیں کرا ادا صفائی باقی صفائی ظاہری صفائی سے باقی صفائی اور وہ ہر دوست تمہارے دل میں یہ کہتا ہے تجھے غیر سے کیا واسطہ یہ کہ تو سراپا میرے انسانوں میں ڈوبا ہوا ہے کیا تم بہرے ہو اس آواز کو نہیں سنتے تو پورے کی آواز تو نہ ہو رہے کتاب غیر سر سے واسطہ کا تو خدما کا بڑے خدما ہے سامنے دی سنو بیٹا علم بے عمل دیوانگی ہے خوف سے لگا خبر ہو رہا سیدا عمل نہ بغیر علم جانے من توپ دے اور عمل بے علم کے بیگانگی ہے اور عمل بغیر علم نہ بیگانگی نشاوارے جو علم آج تم کو گناہوں سے نہیں روکتا اور عبادت کی طرف متوجہ نہیں کرتا یاد رکھو وہ کل قیامت کے دن آپ کے دو وقت کے بچوں کو نہیں بچا سکتا اگر تم آج عمل کر کے عمر گزشتہ کی طرح بھی نہ کرو گے تو کل قیامت کے دن چلاؤ گے اور کہو گے آپ ہم کو پھر دنیا میں لوٹا دیجیے تاکہ عمل صالح کریں آہا علم جو علم آج تم گناہوں سے نہیں روکتا اور عبادت کی طرف متوجہ نہیں کرتا آہا علم گناہوں نے منع کرے نہیں اور عبادت طرف کا متوجہ کرے نہیں تھی تو یاد چاہتا کیا ہے قیامت کو روز دو زخم ہم سارے کی بچ کرو اور جو تم آج عمل کر کے عمر گزشتہ کی طرح بھی نہ کرو گے تو عمر شروع کو دیکھتے ہوئے تھے نہیں کرتا عمل ہونے کے لوکل قیامت کو روز وہ سچے بھی ہو رہے اور داغ ہو رہے کہ ہم کا واپس دنیا کا واپس ملے گا تمہوں کا عمل سہ رکو میں سارے رکو جواب ملے گا احمد تو وہی جا رہا ہے اب تک کیا کیا تھا جو آئندہ کرے گا دیکھ رہے جب مرنا اور قبرستان میں جانا ضروری ہے مجھے تمہارے ہر لہجہ منتظر ہے خبردار خالی ہاتھ نہ جانا یہ بزرگ اپن جان کے پارا کو قبر کر لینے تو زیادہ آگے قبر کی سمجھا نہ لحاظ سے سمجھا سو رہا تھا جنسا آپ کو کرتے پتے سو تو اور مراد رہے سمجھ کر کیا پاس ہو کیا دھان کا لے لو کہ سات اللہ جا سات اللہ پاس ہو دور بس محنت کوا کوشش کوا شباب ورثان صلوا ملسوا تتتبالي تبيكا بطر بيابو هلي وتالي قال لن الوضع اللي أفاق تارك بلو الشلاو بيه سبلاس بيه زانتا وقرو كتاب ورطا تقول يفاق ورد مور مول اتراك هم يلسوا وزاران زان صلوا ملاك بطور جواب من الرئيمت تو تو وہی جا رہا ہے تو کہاں ہو دے گا رضی لے گئے دنیا نے اب تک کیا کیا تھا جو آئندہ کرے گا دیکھو ایک دن مرنا اور قبرستان میں جانا ضروری ہے سو لو بڑھتی کی عمر پر جو جاتے لقصن کا فکور مدفر اس مری گور اسپتالوں نے گور میں جانا خلق ہے یوں کو لانے پاتے تھے اور قبرستان تسلم میں سو لے پارا ضروری ہے لوگے تمہارے ہر لگا منتظر رہے منتظر ہیں خبردار خالی ہاتھ نہ تو رضی سے فضائے مسکاتی کسیم کرے تو آپ پلا یہ سنبور دے پارا خبرستان تھا اور سے خبرستان تھا لنو دعائے خوالو مولی مولو تھا دعائے خیر یورو دغلا لرو خدا خوب بینو جماعت میں ہو مجمع حراب ہوتی دروازی پر ہو دیتا کھڑے ہو گئے چاہے دروازی پر کھڑے رہتا خدیر خلق جا خدیر خلق راہ ہوتا دروازی پر بلا دیتا مات میں رکھے خوفم میں سوچ کو یورو میں سوچ کے جدارہ مبارد کا خوف میں سکر غلے سنگ غلے کا سکر خلق وجی ہوں لگا قبرستان والے ہوں سہارا وقت کی طرف لے ولن تارا را نہ ہے لن تا کا خوف کرا جو بلا کی تجھے کہنے لگا اب اپ پر مور کو باری کی رکھے لگا مور وقت لگتی ہے تری جی بیٹا سجر کرا رہا جی جو کون قبرستان والا ماتا وہ باقی مرکے روما را دولا سا دوئے را اور دوئے سا ست اپنے میرے بار کرا سن ست اپنے میرے اب بلا کی تجھے کہنے لگا یا بزرگ آقا جانو قبرستان کی شپای اوکرو راو شپای اتا کی اوکرو که کلا او دشوا نو کود بوده بینی که تون قبر صدرون ده خلق پاس اتون خلق پاس اتنالون اتا که بولیدی آقا تون را بولنی آقا بزرگ را پاس بیاد قبرون اتا واقع فرق تن قبر یا سرین بیا را دوری اتا که بار کنن کنه سرون را پاس بیا آقا سشنون بولنون آقا خلا بیا دارو اتا که قبر قبر صدر تبغير ابو دوله تقول لنا لا لا هي تقول سوق اذا صفات الجواب لكن كتاب لا دور هذا بقول شيء ما بقول لي اصلا ولا بقول لنا لا هو اذا ما يوزنا اصلا كده في دكان كان اغا ولا بعد قال يوم ختم لما جاء تقول لنا بقول ما هو تشتري تا اغا تقول لي يا كان ده عام رمضان وين خير كان ويلا كان مرضوط وبقى دروتوی توی شفاروی سب کلماتوی مرد مرد توبا که دعا بسیدونی که گردی آدادی مسلمان و رقم نیت مولی دیگارا بود کیو وقت دیگارا خیر آقا خوب نبیق شو لارو آقا دیتو صاحب که چوکتا دو آقا واقعی آقا علف خونی ناس تو دوان دی دوان ناس تو آقا شدون قصی دی گیا آقای جب آقا خوبی دی گیا دقالی سیدتا موکم ناس تو خبر کورا آقا لکن کپوس کیتا دا چری باندې څه وایي الله دې دبا والے په وفات کړي او دا هغه لپاره دا نه یو قران شریف ختم ټول هغه تا وقته هدیه خیر هغه لاړو خو د نور په څه دې ته دا وقته دا څه دا هغه دې نه بیا کړي دو دا هغه په تن کې بیا پر په کورو کې دوران چې هغه بیا خو دې خو په له پات بیا ور دې ګوریا ټول پات خوش دوی آقا دی بری آقا بابا چی که و پس دره و آقا بوده آقا هم چی دوی آقا نگی نگی آقا چی دوی آقا چی دوی دکر آقا چی واپس چی دوی آقا تا پوست چی دوی تا تا تیر در خوشا نیرا گونده و نگی پری تا ویرا گونده تو چی تو که دیدانو و دوا آقا هم حد کرد آقا چی کم دمان دوی رو آقا فاج دو خیر آقا چی پوست پاس دو بیا و دکان تا پیرا و دو دکان تا چی دوری آقا دکان بندو تا پوست چی دوی دیا د دکان والے څه کړه یو خلق ورته وویل چې دا درې ورځې شوې دي نو خاطر سلام مو دې وویل انتظار کې مو غواړو یادو نه څه پر نیټو نه راځه پر ځان نه راځه جواب خاطر نو خپل وخت وَلَكَتُوْهَا سَلَوْ بِعَرِكِنْ فَيْشَعْ فُوْكِرَا إذا مبارينا للشباب دير غريبي كان سيكون إلى غريبي وهو فوقي وطني إلى غريبي إلى أجماعة أغا سيكون خبر ما تعلق بناه وعدة تكفين دار يسمو يقبل الدنيا كبيرا مستشري يقبل تلاعر ويسر إنه مبارك دار الجانب سواء تلك عينك تطبين سيارة تو کہاں گئے رضی نے دیا ہے اب تک کیا کیا تھا جو وعدہ کرے گا دیکھو ایک دن مرنا اور قبرستان میں جانا ضروری ہے مردے تمہارے ہر دمہ منتظر ہے خبردار خالی ہاتھ نہ آنا ارے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ بدن یا تو ہلکے پھلکے پرندوں کی نظریں پنجرے ہیں یا چارپائیوں کے سبن تو غور کرو تم کن میں ہو اگر تم مرغی آشیا ہو کرن جی کی آواز سنتی اڑ کر بلند مقام پر بیٹھ جاؤ گے ہلکاؤں کی دیشی پنجرے پر آ گئے پنجرا اور جب تم نمنی تو دنیا کے کاروں کی دونوں مجبوری کہ دنوارے پہ گرا لو اور جسم کی آواز راشی مندر جی کہ ہلکا پھلکا بدن ایک دم مسلو پر آ گیا اور جس وقت جب کی تو دنیا نالی روح کا بدے پکڑا ہے سات انواز کی موت سے عرش خداوندی جھومنے لگا اگر تم چار پاؤں میں ہو تو یاد دلہ تو یقین کر لو ہمارا ٹھکانا دوزخ ہے سات انواز رجیلا تو مرد فوق کے نکلا ہوا مرد پاشوا جو عرش خداوندی کی وہاں ٹھکانے کو جھوم گئے تم کی گرے دو سات دن بعد پاش ہوا جو عرش خداوندی کو گرے دو اور بتایا کہ مصر جب بہائے جب جناور پہچانتے تو کوئی جتا دو سخت ٹھکانا تھا وہ چڑھ پائے مگر ان سے بھی زیادہ ڈھونڈا منقول ایک جگہ حضرت بن گئے رسول اللہ کو سخت پانی دیا گیا پیالہ ہاتھ میں لیتی یا منہ سے نکلی اور بے ہوش ہو گئے جب یہ پاکا ہوا تو لوگوں نے پوچھا آپ کو کیا حال ہو گیا فرمانے لگے مجھے دو سخیوں کی آنسو یاد آ گئی جبکہ وہ بہشتیوں سے کہیں گے ہمیں ذرا سا پانی تو پلا دو بیٹا اگر تم کو فقط علم کافی ہوتا تو عمل کی حاجت نہ ہوتی تو خدا تعالیٰ کا ہر شخص پچھلے پیر پکارنا بیکار ہو جاتا تو ہے مانگنے والا تو ہے توبہ کرنے والا تو ہے معافی چاہنے والا اب بس لے ہو تو لا رہے تھے عورت یہ خبر چاہ خبر یہ خبر ورنہ لوگوں یہ آہ ہو کرو تو آہ کا بول سرا کا بے ہوش اور چکر ہوش کی راہ ہو ہم تو تپوس کو جدا سن تو بے ہوش ہے گاڑی وقت جواب تو فرمائیں یہ ماں تو دو دکان والا تھا خواہش یاد اچھا چار دو یاد شو جنتیاں تو وہی ہمون کا لگا بولے یا کیوں بولا تو بیٹا وہ تھا تو فقط علم کافی کہتا تو علم کافی ہے تو امن ضرورت دو نہ اللہ پاک عرش تک وہ نہیں دات کیا گیا اعلان کئی جس سو کشتا مانو ستر والا سو کشتا جی تو گو کی اور سو خوب واری تمہارے معافیوں والی ایک دن آنے سے اللہ جب مجلس مبارک میں حضرت اللہ بن عمر کا ذکر خیر آیا تو آپ نے فرمایا وہ بہت اچھا آدمی ہے خاص وہ تہجد کی نماز پڑھتا حضور والا نے ایک صحابی سے فرمایا رات کو زیادہ مت سویا کر کیونکہ رات کے وقت زیادہ سونے والا قیامت کے دن صحیح دست ہوگا یہ عورت آنند صلی اللہ علیہ وسلم فجر مجلس کے مبارک کے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ والا ذکر خیر رہا ہو تو آپ سے اوپر وائل ساڑھے اچھا رہ رہا تو کاش کیا تعلق مجھ کو لو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہو پر وائل شراب کو رشتے کی زیادہ سو رکھے گا شراب کے وقت زیادہ سونے والا رشتے کی زیادہ رکھے گی اور قیامت پر تشدد لاسٹ میں ومن الليل فتهجد به نافلة لك يا مرء ومن الأسحار هم يستغفرون يا شكر ہے آنند صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خدا تعالیٰ کو تین آوازیں پسند ہیں ایک مرغ شہر کی دوسرے قرآن پڑھنے والے کی تیسری پچھلے پیر معافی مانگنے والے کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد تھے کہ خدا تعالیٰ تو دریا واضح پسند نہیں اور سلسلے چھ گیا اذان کا حصہ اور بس بار شریف تو ان کے والد ہے اور تیسرا سکھ حصہ پھر پیر کے معافی ہوا تھا. شرابی سڑی پاچ آگا جنازے کے خط کو ہاتھوں کھڑے اور جی گلاکار کھڑے تو خط کو بھی جنازے کے کرا لیا. آگے جنانا کو کھڑا ہوا ابھی جڑا تو ماسٹر کا والا فرق ہے آگا مزدوروں کا ذریعے والے قبرستان کو چلا قبرستان میں بس آگا جنگل کا فخرو پارا آگا مزدوروں کو ذریعے بنے وہ جنگل کا تو ہوتا ہے کہ بزرگ فخر بارے کی نہ عبادت کو ملا دے اب وقت انتظار کے راستے نہ جنازے والا رش لے جنازے اب اس دوران ہر فصل ہو رہا آنند فانند خبر اور خبر ہے جا کے دو کھلاڑی اور جنازہ کافی سو رہا جو آگا دن کا آگا کتوں دے پا رہا اور جنازے کی شرکت کے پاس خوب علاقہ آ رہا آگاہ بزرگ کی جنازے کو فخر کرو آگا خل کو سب کو تپوس ہو تو جہاں کو دونوں جناگار کرے تو وہ تو یوں کتوں بھی جنازے کے آئے وہ تو سنگا رسول چھے رہے تو رسول دیں گے آپ میں بھی جب آتا امر ہوتا ہوں بھائی عبادت کو ہوتا بات امر ہوتا ہوں جب آئے بن میرا آرہ سنگے گیا جائے جنازے کی سب مشتے تمہاں شاہی جنازہ ہوتا یہ آگئی رہا یاری امر په دنیا کې راغلی ما دا پته نه کیږي چې څه اورل کېږي په تاسو کې دا ډېر ګورګار دی چې څه دې आवाज وکړي چې دې تاسو هغه غوډې ته پوسو کې چې څه امر نه وو او چې دا شراب یو ګورګار او دې شک وکړي خو دې کې ډېر خو بیا نه یو خو بیا چې مون کور کې هر وخت یې دمان پات اور مونگا جاس کل باہر نہ رکھ لو نو تو وقت کی دی یتیم الگ اور جنے تک داسن اور تین خیال یت پر بچوں نے کیا دوما کو بھی دعوا کہ کل اللہ شراب نشے کی نو میں صاحب ہوں جمے تک صاحب ہوں جمے کے کام اور دوما کو بھی دعوا جگہ ہمیشہ ایک جگہ لگتی حاضر میں اور رنا داد اور نفاق ہر وقت ادا گئے یا اللہ دماغ نے کبھی سنی نہ تو جہنم کم یو بے بڑک ہے دماغ نے خدا کا سنی نہ تو جہنم کم یو شکر ہوتا اور کم یو بے بڑک ہے اور جا ہر وقت ادا گئے لو اور ہر وقت ادا جا دے خوبیاں اور دے دے خوبیاں کو دنیا کے اللہ پاک جاؤ موسیٰ علیہ السلام تو وہی ہوا جب یہ بندہ تھا آفات کا سور شاہی والا چلا تھا موسیٰ علیہ السلام میلاد ہو کچھ جنگل کی ہو اللہ پاک بنی دے وہ آگے چلا کہتا جنازہ ہو اللہ غلی دی موسیٰ علیہ السلام بنی جا کرے کو آگا سرے کہ مجھے خطل کری نہیں چلے دے رہے اور تیرے گا خلے بنی جا تو اگر ایران سے اللہ پاک نے تفوت کی جانے رسول مجھے جو اللہ پاک پر تو اکر مائے کہ موسیٰ دین تا چی کلا کری میں دین خلق کو اوشا بنا نو دین بالکل چی دست چو خالی شوا دین والا خیلے وقت برد وقت چی کلا راب ہو نو دین دے خواہ بطن دے خواہ بطن پاس و بطن دان دیا خواہ دے خواہ چھو دو بطن بے آخر کی ما دے ہو اور جرا کی ما تو اوشا بنا تو ما زفری خیم پھر اللہ کے سلتے حدیب و بنیاد کے جخو اور ضرور ماں حدیب و بنیاد کے ادا کو زمان بندرے زمان سول گوئے ہوں دن باپ کریں زمان زمان وہی نے زمان سوچ سے حب و بنیاد کے مالا بکا لا طاعت بقول ولا لا. لو تدري تدري تدري كهر ما في معنى واحد. نمونا تشور زيادة خصوصي دا دا. نمونا دا خرير وغط في مشكاته. أمونا دا خير كرتين. أنتو كيان سوية متدالة. قد الظهور فرماتي فلا تعالى كي درسة ايك هوا اسكام پر معمولة كيو تدري كهر ذكر استفاق يوار فلا تعالى شخص ذاتي ہے. اللہ پاک کا رکھنا جو ہوا مقرر رہا کہ اگر سب ذکر استغفار کے ہاں آواز اللہ پاک کا رکھیں. وہ یہ بھی فرماتے ہیں شروع شاپ میں ایک منادی عرش کی نیچے سے پکارتا ہے. عبادت کرنے والوں کو اٹھ جانا چاہیے تو وہ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور جب تک خدا جانا چاہتا ہے نماز بڑھتے رہتے ہیں. شب میں منادی پکارتا ہے بعد فرمان برداروں کو اٹھ جانا چاہیے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور تمہیں بجے تک نماز پڑھتے ہیں. آخر شب ایک منادی پکارتا ہے کہ باقی مانگنے والوں کو اٹھ جانا چاہیے تو اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور معافی مانگتے ہیں. جب تمہیں سالے بجاتی ہے تو ایک منادی پکارتا ہے باقیوں کو اٹھ جانا چاہیے تو بالکل جس طرح اٹھتے ہیں جیسے مردے قبروں کو. تم شب کی ہو منادی عرش لانے اعلان قبول کی گئے عرش لانے دا آواز گئی کہ عبادت قبول کی ضرورت تھی آغافی نو آغافی اور عبادت شروع کی اور جب تک خدا تعالیٰ جاتا ہے وہ نماز پڑھتے رہتے ہیں. اللہ پاک فضل بھی عظیم بارے اللہ پاک فضل طرح نے عبادت کی مجبوری پھر نصف شب کی کرا نیم پتے رہتی ملادی پکارتا ہے کہ بعد فرمان بردار آخر فرمان بردار دی آگے پاس جی دی اور اس کھڑے ہوتے ہیں اگر آگا پاس اور عبادت شروع کی اور شروع فجر تک منظور کہیں منظور کہیں آخری شخص ایک ملادی پکارتا ہے تو میں سارے قدموں کے ہاں معافی بولو خلق پاسی جو آگا معافی والا خلق تم گناہگاری جان تم گناہگاری آ پاسی ہو معافی ہماری کو دینا اور جب اصل صبح ساری خوشی نہ وقت کی ہو ملادی آواز کے ایران کھول کے کرے اب اس سے غافل غلط کے پاس تو غافل غلط بھی آپ آتی گی اب اس کر دیں. ارے لکمان اپنے بیٹے کو یوں نصیحت فرماتے تھے دیکھو بیٹا وہ ہوشیاری میں تم سے بڑھنے نہ پائے کہ وہ دعا کے شب میں خدا کو یاد کرے اور تم سوتے رہو. دو ہزار برا سیدھا سر کا ہزار کہیں باندھی ہزار کہیں اگر چکان دیا تو ہوشیار نہیں چلو کچھ آخری شخص کے اندر پاک یاد کی اور جب اسے بوجھ روز میں رات کو پاک تو پرشاس پر بیٹی پکار رہی ہے اور میں بڑا سو رہا ہوں پھر اپنے کہا میں جھوٹا ہو گئی ہوں. اگر میں سچا عاشق ہوتا تو پاک کا ہوئے میں مجھے سب تک نہیں جاتا. افسوس میں تو محبت اداری کا مدعی ہو کر آنکھ بھیتر نہ کروں اور بہائم پڑے روتے رہے ہیں دیکھو مگے اب مگے ہوتا پاک تک مگے آپ ہوتا ہے پارے آگا بنے بولے بوٹی بارے آواز کئی پہلی بار یہ آواز اور چاہے جو دیکھ ہوتے ہیں رب کعبہ خدا پاک کا سمی رب کعبہ کا سمی کہ جو ہو ضرور جنے میں اداس اس دار ناشی پہ مدا پاک کار مانو ہوتا تو پیدا رہا آئی مانے سب کا تو خدے پر مینی کی جائے اور سوچ جیتا بڑے کتا اللہ پاک مینی دعو کے اور کا والا سر کی رو کیوں نہ کہے گی اور جناور تو پورا جس کا جائے کہتے تھے رکھیں گی تیرے بزرگ نے کہا یا وہاں ہو یا وہاں ہو یا وہاں ہو خدا تو یہ کہ تم کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ طاعت و عبادت کیا چیز ہے. سنو جناب شارع علیہ السلام کی فرمانبرداری کا نام عبادت ہے. خلاصہ کہا جا کہ تفکر جا کہ سار تو عبادت کیا چیز ہے, نکاح تو عبادت کچھ ہے. سنو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان برداری کا نام عبادت ہے. سمجھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے دین عبادت داری بانے چلے جائیں دا عبادت سے قول و عمل عوام میں بھی اور نواحی میں بھی سنگتی ملی دی فجبی پر نیاز کے اور پر عمل پر نیاز کے اور عوام دی حکم کرے لے اور نواحی اور منکرات کو منع کری دی. اگر تم کوئی کام بدون حکم شارع الاسلام سے کرو اگرچہ وہ بشکل عبادت ہی ہو تو عبادت نہیں بلکہ گناہ ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم شریعت میں علاوہ سچ سکار کے آگے کا عبادت پر شکل کیوں بھی تو عبادت سے بھی گناہ دا. دیکھو نماز کے زیادہ درجے کی عبادت ہے مگر اوقات مقروع میں یا زمین غضب میں اس کا پڑھنا گناہ ہے. عبادت سارا حصہ اچھتا درجہ دا تو اعلیٰ عبادت دے مگر اوقات مقروع آج مقروع وقت شروع کی آگے کی مقروع وقت کی مستقبل اجازت نہیں کرے اور زمین غضب چار زمین کے غضب قریب کا ہوا نہیں تو منہ کے تو غیر گنجا جا اس طرح روزہ فی نفسی عمدہ عبادت ہے مگر ایام عید و تفریق میں رکھنا گناہ ہے. شکم ایام نے افطر والا نے اور تفریق والا نے ارے کی عبادت کا ون ارے کی روزنی ون نہ بنا رہا صرف اس لیے کہ حکم شارع علیہ السلام کے خلاف ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے نبی فرمائے گی لو وزار میں کچھ ایسی ایسی چیزیں نہیں مگر اپنی بیوی کے ساتھ کرنا باعث اگر ہے کیونکہ بہت شارع علیہ السلام ہے. لو وزار کے زنانوں پر ملاقات زیادہ اجازت نہیں کرے مگر اپنی بیوی کرا چاہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم شریعت کی جائز تھی. تو معلوم ہو گیا عبادت کی حقیقت فرمان برداری ہے نہ کہ نماز روزہ کیونکہ نماز روزہ بھی اسی وقت عبادت میں شمار ہوتا ہے جب کہ وہ بحکم شارع علیہ السلام ہو. تو بیٹا تمہارے احوال و اقوال کو صحیح کے تابع ہونا چاہیے اس لیے کوئی علم عمل بدون اجازت شارع علیہ السلام کے سراسر گمراہی تم خدا تعالیٰ سے بوجھ کا سبب ہے. تو بیٹا خبر ہو رہا جویا کہ احوال و اقوال کو شریعت کے مطابقت پہ پکار لی اس لیے کوئی علم و عمل اچھا علم بھی اچھا عمل بھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں فرق رہے گی آغا عبادت نہ دے آغا سراسر گمراہی دا اور خدا تعالیٰ سے دور اور جوئی پیدا کریں. لہٰذا تم کو چاہیے کہ بلا اجازت شاہ علیہ السلام کی بھی بات نہ کرو اور خدا تعالیٰ کا راستہ ان علوم دنیاوی سے جو تم نے حاصل کیے اور دوپیارے زمانہ کے خوش نما دعووں اور ململہ کاریوں سے طے نہیں ہو سکتا بلکہ تیز مجاہدہ سے ہوا و حوص اور نفسانی خواہشوں کو قطع کر دینے سے طے ہوتا ہے. اور لا یقینوں کا کہ اللہ پاک کا مدار ادا جا دنیاوی علوم جتا کم حاصل کری دی جس سفیانو خوش نما دعووں کہ سفیان صوفی حضرات یہاں اپنے اپنے دعوے کے اور طریقے سے خبریں کسی طرح نہیں تھیں گی بلکہ تیز مجاہدہ تیز تیز تلوار سے وہی سن سے وہی تیز مجاہدے کو طور پر اپن ہوا و نفس ہوا و حبس یا پل دفتر خواہشات دی آگاہ قطع کرے دو ختمے دو اب اس میں ختم ہے سنگ کی شریعت دے لی دی پشانتی کر ملاقاتیں کی گی اور انسان جو خبر ہے چلی کہ آگاہ پشانتی کو تو خدا طرح سے دیش خدا تعالیٰ تو لمبی چھوڑی باتیں اور اوقاتیں بھری اور اوقات عمر تیرہ تاریخ ہرگز پسند نہیں زبان رواں شستا اور دن غفلت و خواہش وابستہ بد نصیبی کی علامت ہے. خدا تعالیٰ کا غزی غزی خبر ہے تو اگدی اگدی بیانوں سے تکے فلزان تدیر باریک نکتے تو اگاتے اور زبان رواں شستا طریقی سے خبر ہے کہ جاد غفلت و غفلت نخل کسی والا رخ حافظ دے اور بدنصیبی علامت سے جب تک نفس خواہش کا خواہش مجاہدات کبیرہ سے مقبول تابع شریعت میں ہو جائیں گے دل انوار وارثت سے زندہ نہیں ہو سکتا. کرا پڑے سدا نفس خواہشات مجاہدات و نصیر نشی اور شریعت والے عمل ترا نشی آغا پڑے چکم موافق انوارات سے داری خود نہیں کرتے. تو میں چند مسئلے پوچھے ان میں سے بعض ایسے جن کا جواب تحریر و تقریر میں نہیں آ سکتا جب اس مقام تک تم کو رسائی ہو جائے گی تو خود سمجھ لو گے. اور میں ان کا جاننا محالات سے ہے, اس دل کو ذوق و جان سے تعلق ہے, اور ایسی باتیں کہیں کہ جو تحریر اور تقریر کے مطابق نہیں ہو سکتی. قدرت تعلق کا پوسٹ کریے کیا جواب کی اور تصویروں کی نہیں چڑھے رہے ہیں غلط یہ غلط اور مقام کا غرض لیں گے الگ اٹھی خبروں والے مطلب ہوئی سر کے حضرت ابراہیم نظم رحمۃ اللہ علیہ والا واقعہ بھی آ رہا ہے کیا آپ اردو ابراہیم نظم رحمۃ اللہ آئے تو سر والے اور وہ والے سنو والے اگر تو کم اچھی سنو اور کم سنر اگر وہ چار تکلیف والا خبر ہے تو آگا بانے سے کم اللہ پاک اثرات ارے بانے منتشف کمر کہ ارے بانے پاک بچائے اور مشکل کا قربان آگا اثرات تو آگا وقت کو نہیں پاک ہے آنا مخت نہیں چکا رہے ہیں کہ جب کوئی دبا جب نہ دعوے دعوا کو نہ کہ ماف رضا ہے جن کی ماف رضا ہے آگا سر وہ نہیں تب جس کو رکھتے ہیں جو کاری سے جاگا بھائی کی ماں حضرت کی ہو جاتی ہے تو کاری سے جاڑو زیب دکاندار اور دکان والا ٹیسٹ کے کمر ہوتے تھے اوپر وقت اور ٹیسٹ کے مطلب وہی کہ گاڑی بھی نہیں ہے تو بارہ رہو دیا رہو چاہے جی بھی نہیں جام سر آگا کاری سے بچا ہوئی کہ تم آتا پانچ ٹھیک ہے میرے ساتھ بس زبان سنگھ نے کل کے اگر رشتے دار موتی مارا گا میرے ساتھ موتی مارا اور جو دعا خدے اور قومت جدا تو دس دس چھوٹے سے خدے پاک خدا کے سماری کو مجھ کے دا ماں بدعا کرے بس بدعا بھی دس ہو رہے سکتا نہیں تو بات ہے ہمیں سبا رو کرنا ہے جو تکاری سے پھول اور خط دعوا کرنے جا رہے سکتا نہیں تو خدا زان سا دعوا کرنے گیا جس بس دلوی شرین اور تر تھی نہ تو جما کی کسی کو سمجھانا چاہے تو وجہ سے کچھ نہیں کہتا تھا کہ چیک کر لے وجہ کیوں کی جاب نہیں کرے اور جو مگر یہ وجہ کہہ رہے وہ کوئی کسی ڈاک وغیرہ اور مگر کو نہیں کوئی رے بھائی ہے ماں جس کرے مسائل کے جواب میں کہا جا سکتا ہے وہ چھوڑ آواز لوگوں کی کتابوں کی نکلی یہاں بھی کچھ اشارے ہم بیان کرتے ہیں تم نے پوچھا سرکار سارے خان رائے خدا سارا پر کیا واجب ہے اللہ پاک لارے کے چلے دو خل کو پارا سب واجب چلے بول سر غلط سلو کیرا کہتے ہیں سلو کیرا سالک سارے کہاں کا کرے تو تم اللہ پاک کا دی بھوان کرمون ہو جت تو سنو اور اعتقاد پاک اس میں شاید آدمی بے عزت کا نہ ہو عقیدہ کو فرض رکھتے چلے کہ بے عزت شک شبہ میں لگے دوری سچی توبہ کہ پھر گناہ کے پاس بھی نہ بھٹکے جب اس صبح وہ باتیں کہ بیا تو گناہوں طرف تو خیال املال رکھے دھیان املال رکھے کسی تمام مخلوق سے پاؤ دوست ہو یا دشمن ایسا معاملہ کرے کہ کسی کا حق اس پر نہ رہ جائے کا معاملہ کو توبہ رکھے دین کے پاس ہو گئے ایک عقائد کا دوسرا عبادات کا تیسرا معاشرت کا چوتھا خلافیات اور پانچواں معاملہ تیسری تمام مخلوط سے خواہ دوست یا دشمن ایسا معاملہ کرے کہ کسی کا حق اس پر نہیں رہ جائے چھوٹے ایک شریعت سے اتنا حاصل کر لے جس سے جائز ہو نہ جائز کہنا مشکل ہو جائے پھر دور علم حاصل کا جس طرح کا پتہ ہونے کی جائز سے بھی انہیں جائز سے باقی نور جتنا جس پر اس کی نجات اور خلاصی میں دخل ہو شیخ سدر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میرے چار سو استادوں کی خدمت میں لے کر ہزاروں حدیثیں پڑھی ہیں اور میں نے صرف ایک حدیث کو عمل کے واسطے منتخب کر لیا ہے کیونکہ ایک حدیث میری نجات اور خلاصی کے لیے کافی ہے اور سدر رحمت اللہ علیہ فرمائی کہ ماں سرور کو سلام کو خدمت کے ماں وقت کرے اور دیر ہزاروں حدیثیوں نے ملی دی اور ماں صرف جان تو یہ حدیث مختص کرے امن امن دوبارا کیونکہ آگا حدیث ماں نجات کے خلاف سے پڑا کافی اور ابھی واقعین کے روح میں سے وہ درج ہے وہ حدیث یہ دنیا کے لیے اتنا کام کر جتنا تو اس میں رہے گا اور آخرت نے اتنا کام کر جتنا کہ تیرا رہنا وہاں مقدر ہے اللہ کے واسطے اتنا کام کر جتنا تو اس کا محتاج ہے اور دو وقت میں اتنا کام کر جس کا کہ تو اس کی تکلیف پر صبر کر سکتا ہے. دادی شریف دے مفہوم میں دنیا کی اتنا کام کر دنیا نے پارا عمرہ کام اور تو کسی کے پاس دے گئے اور آخر کے پارا عمرہ کار کا جکم آخر کی طرح آنت کے پاس دے اور اللہ نے پارا دونوں کار کا کہ دونوں تعلیم سے محتاج ہے اور دوسروں کے پارا دونوں کار کا کہ دونوں تکلیف پہاڑوں پر تکلیف پا رہے خبر ان کا تو کتنے زیادہ کرا کہ بچہ پر دور کرا جنگل شکار کرا وہ بمایا پل پوچھ نولا سے مزدگار فقیر نے مزدگار اپنی ندیاری شکار کئی دو دوران کی سیرے رہا طوفان رہا اور طوفان دوران کے دونوں طوفان دونوں پیارا شوا دونوں باران کے روش پر ہندوستان سے ہندوستان فتح ہونے میں گئے چار بجے کا وقت ہوا ایسے ہوا میں بچہ پر یوں میں گزار اور یوں میں فوج کر کھیلا میرے ادھر سے زیر تک آؤ جب تک جھوپڑا وہ دیوا مقام میں سوتم دیش کے دور سے دعا سکے دعا سکے جیو بنے دو تو رد ہو سکے آگے تو کدھر رکھا جوان سے طالب علم نے کیا یہ سبق پڑے یہ ابھی کہو کا چل اور طالب علم تو جی بنے نظر ہو چکی تھا بران دعا لے دے لوگ تو یہ کیا کچھ کے کٹے ارے اکبر سبق شروع کرے سبق ہوئی لگ سا تیری گی یعنی اپن گزرا جبھی پاس ہے دیدی تا اپن اچھا سب میں جیوارا جبھی پاس ہے بچی ابھی اگر اپس دیا واپس پل دے تکی بجیا سکا کیا لگ سا تیری گی بیا پر اپن جیوارا بانی گیا جی کی تو رشتہ تے رہے بچہ اپن دور پر کے خلق کو نگلی ہو کہ بیان کو دیان کر دی دو رضی کی دامیزت ہے جدر تکیا جنہیں بھی الگ سرانے تک شکو بچا تو خبر ہوتے نہ اور دیو بچا وہی کہ دین اور وقت کی خلق خبر کی دالت میں دالت میرے لا کر یزور تو دیا ہوا جنہیں نہ پتہ ہو رہے لوگا بچا سرا مطلب سے بے شک کا کرتا خودی ماں کا پھر جو خبر ہے تپوس کرنا آروف کرو بچا پر مطلب تپوس کرنا بچا ورسا جلو تپوس کرنا جنہیں تپوس کرنا کہ دا آسانا وہ تو دیا دیا ہوا لکھا تو جیوی بارے نو وی چې کله ته راغې دې کمرې ته نو بس پسه په شیطان په زما زړه کښې دا سردي ده هغې ما ته وایي چې دا جینې ده او دې جینې ټوله شپه ده څوک وشي او ما ته د ګناه ترغیب ده ګناه ترغیب را کولو نه پس چې څوک شته نه نو ما خپل نفس ته وویل صبر وکړه تا د دې ورکو چې اور ته برداشت د دې والا چې کوم اور تا برداشت کوئی شو بیا دی جناب والی چکم دا اور متحد کی گی وہ آغی پر دیتا برداشت چکل ہم آدھے تو گوتا کیا خوردو آغی زمان گوتا سنگ وصل دیدو ناغا زمان نفس لاغا شیر کا پور شکر بیا با قول تو بک شروع نفس آت پس بیا نفس کی دا خبر آگا ہو بیا بھی گوتا کیا خوردو جدا والی دا اور برداشت کتی دا دیو کرو کیا ما تو رو کیا تا برداشت جدا سر تو کچھ برداشت کرو تو دی پہ حساب کی بات ہونا شپا تیرا چوتھی علم شریعت اتنا حاصل کر لے جس سے جائز و نجائز قلم اس کو ہو جائے اور باقی علوم سے اتنا جس سے اس کی نجات و خلاصی میں دخل ہو. شیر رحمت اللہ علیہ جو حدیث شریف بیان کی ہے دنیا کے لیے اتنا کام کر جتنا چیز میں رہے گا اور آخرت کے لیے اتنا کام کر جتنا کہ تیرا رہنا وہاں مقدر ہے اور اللہ کے واسطے اتنا کام کر جتنا اس کا محتاج ہے اور زور زخم اتنا کام کر جتنا اس کی تکلیف پر صبر کر سکتا ہے. تم کو اس حدیث سے معلوم ہو گیا ہوگا تم کو بہت بڑا عالم بننے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ فرض کی پایا ہے فرض ہے نہیں. اس حکایت کو غور سے سنو کہ تمہیں میرے کہنے کا یقین ہو جائے. حضرت شفیق بلوی رحمت اللہ علیہ نے ایک دن اپنے شاگرد مرید حاتم اسد رحمت اللہ علیہ سے پوچھا تم کتنی مدت سے میرے پاس رہتے ہو؟ عرض کیا 33 برس سے. پوچھا تم اس مدت سے کتنے علوم اور کیا کیا فائدے حاصل کیے؟ جواب دیا صرف 8 فائدے. اور یہی علم حاصل کرنے کا نتیجہ ہے. فرمایا ان للہ و انا الیہ راجعون, میں نے تو تمہاری تعلیم میں کمر صرف کر دی اور تم نے صرف اتنا ہی علم حاصل کیا. حاتم علیہ السلام نے عرض کیا, حضرت اگر آپ سچ پوچھتے ہیں تو میری تحصیل صرف کسی قدر ہے جو عرض کی, اور اس سے زیادہ حاصل کرنے کی مجھے خواہش بھی نہیں, کیونکہ مجھے یقین ہے اسی قدر میری نجات کے لیے کافی ہے اور اس سے زیادہ فضول ہے. آج سبھی رحمۃ اللہ علیہ نہ حکایت بھی کا غور سر اوورا بس جاگیر سے امام بھلائی رحمۃ اللہ علیہ شہر سبھی برسی رحمۃ اللہ علیہ بہت بزرگ کے شہر ہے. آپ پر شاگرد و مریض حاتم اصل رحمۃ اللہ علیہ تپوس گئی کہ سال تو آپ کو خدمت سے سونا وقت شیئر کرو. آگا وہی برٹش کا کیس اس کا پوچھا کہ تم اس مدد سے کتنے دوں اور کیا کیا فائدے حاصل کیے. ہمارے سطح فائدے حاصل کر لیے, سنے ہم حاصل کرے گا جواب اوپر مائے کہ صرف اصل فائدے میں تعداد حاصل کرے اور یہی علم حاصل کرنا کا نتیجہ ڈاکٹر علم سیدا دیا نتیجہ ڈالا. ہمارا ان لائے وہی سے نئے راجیو کتاب عمانا کتاب تعلیم کی کمائے اور عمر شرط ہو اور ہمارے صرف اصل فائدے حاصل کریں گے تو ابھی جس کا کیا سپورٹ ہوگا ماں کو صرف دعوی حاصل کریں اور نہ ہمارا ماں کے پارا خط جات کے پارا کافی. شفیق رحمۃ اللہ نے فرمایا بیان تو کرو تو آج فائدے کیا کیا ہے. کہا اول یہ کہ میں نے دیکھا دنیا میں ہر شخص کو کوئی چیز میں دور و مرغوب ہوتی ہے اور انہیں دکھوئی کے بل سے بہت تک اس کی ساتھ دیتی ہے. کوئی قبر تک میں نے سوچ سمجھ کر ایسا محبوب پسند کیا جو مرنے کے بعد قبر میں بولے تو غم گسار رہے وہ عمل صالح ہے. اول دادا کہ دنیا کے آئیو سے یہ پر جان نے پارا محبوب پسند گئی کہ مرد چاہوں گا سرمی اور ان سے تو اور ان میں سے کوئی تو مرض موت تک اس کے ساتھ رہتا ہے کہ کل مرد کو وقت پڑے ادھر آبادی کی اور سر آخر طرح قبر پر علاج نماز سوچ سمجھ کر جیسے محبوب جان کا منتخب کرو کہ اگر قبر کیوں مات روی تو آہا عمل سارے حاضر نیک عمل نے دیں. آج حقیقت رحمۃ اللہ نے فرمایا بہت اچھا. دوسرا فائدہ یہ ہے کہ میں نے دنیا میں سب کو نفس کی خواہش کا تابع دیکھا. دنیا کے بڑے علاقہ لگا تو دنیا کی ماں ہر پوری دنیا کو ہو کر کہ اگر نفس اور خواہش اور مطابق اپن جن دے رہی جب یہ آئے شریفہ میری نظر سے گوڑی گزری جوڑ شب اپنے پروردگار کی حضور میں کھڑے ہونے سے ڈرا اور نفس اس کی خواہش سے روکا تو میں جنت ہی اس کا ٹھکانا ہے. اور یہ گرم آجا آیت شریفوں کا چلو کیا سرے سے داستان کو مست ادھر سونا یعنی کی عرت اور اپن نفس کا خواہش تو بنے گئی نہ جنت سے آگاہ ٹھکانا جنت سے تمہیں یقین ہو گیا تو آئے مزید سراسر حق ہے. بس میرے نفس مجاہدے کی شکنجی میں ایسا کھینچا کہ اس کے سارے بند نکل گئے. یہاں تک جو بیچوں ذرا احساس حقوں میں مطمئن ہو گیا. آئے سبھی کے انتظار نے فرمایا بارک اللہ علیہ. تیسری فائدہ یہ ہے کہ میں نے دیکھا دنیا کے لوگ بڑی بڑی تکلیفیں اور مشقتیں اٹھا کر سارے دنیا میں سے کچھ حاصل کر لیتے ہیں اور اپنے دل میں بڑے خوش ہوتے ہیں. وہ اپنی نفیس و عجیب چیز حاصل کر لی. مجھے یہ بھی آیت نظر پڑی جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جانے والا ہے اور جو اللہ کے پاس ہے وہ سدا رہنے والا ہے کبھی فنا ہونے والا نہیں ہے. تو میں نے اپنا برسوں کا اندوخت کا خدا تعالیٰ کی راہ میں فقراء کو دے کر خدا کی راہ امانت رکھ دیا اس امید پر کہ وہاں باقی رہے گا اور آخر کے راستے میرا رہنما ہوگا. سبھی کے حکمران نے فرمایا تم نے خوب کیا. چوتھا فائدہ یہ ہے کہ دنیا میں کوئی اس پر فخر کرتا ہے کہ میرے آفار کنبا ختم و حشر بہت ہے. کوئی اس پر ناز کرتا ہے کہ میرے پاس مال وغیرہ بہت ہے. کوئی اس پر اتراتا ہے کہ میں بڑا شہزور سپاہ اور گریز وغیرہ وغیرہ. میرے جو یہ آیت پڑی یقیناً خدا تعالیٰ کی نزدیک بڑا معزز وہی ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے. تو یقین کر لیا خدا تعالیٰ کا فرمانا سچ ہے اور دنیا داروں کے خلاف سراسر غلط ہے. بس میں نے تب کا اختیار کیا تاکہ مجھے حق تعالیٰ کی درگاہ میں عزت حاصل ہو. آج حقیق رحمتہ نے فرمایا بہت اچھا کیا. دیکھو خالہ جی مارا ہوتا کرو جب خالہ جی دنیا حاصل ہونے کے بعد دیر مجھے پتوں برداشت کریں اور دیر سمانے دنیا حاصل رہی دماغ پل رکھے رفا کے دن میں صرف اور دیر جات خوشحالی کی جو دیر جات آ رہے تھے اس دنیا کی خوشحالی کی سنوں گا دیر نفیس اور دیر عجیباش بھی حاصل کری گی نقل آباد کی آیت والے نظر پر وسو کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے سب سطح سر ہے اب وہ لوگ جو ختم تھی وہ اللہ کے پاس ہے جو اللہ سر ہے اب وہ ہمیشہ ہمیشہ پاس کی گئی نما سر تم آؤ دولت ہو ماں و فکرات اور ورت ہو اللہ پاس بڑھ گیا مرد کے قوت ہو اور یہ امید تو بنیاد کی کہ ماں طاقت کے وہ بکار برش تو نبی کے رحمت اللہ فرمائے تو ڈھیر خو کرو اور فرمانے میں بھیجا دادا کہ ہر خود کو دنیا کے سر سب کو بنیاد کے فخر گئی سوکھ بکن جگڑانے والے گئی سوکھ بکن زمانے والے گئی سوکھ بکن نخودانے والے گئی سوکھ پسندوں والے گئی سوکھ مال والے گئی آئی اور آئی اور سوکھ کبر اور کبر کی دلا یا پردیش دور والے نماز شروع کرتا نماز آیت والے نظر پری ہو تو سوکھ یقین خدا تعالیٰ کی نزدیک کہ اللہ کا نزدیک والے معزز آو کرے گا سور جات مستقیوں پر اسکار نے نماز یقین کو چند آفاق فرمان سچتا اور دنیا داروں کا رات غلط کی نماز جان دے پارا تقوی اختیار کرو نماز کا حق کا نشان ہو عزت برا عزت کو حاصل ہر حقیق رحمت اللہ علیہ کو میں کتاب صحیح ہو کرو تم جمع پہلے دادا میں نے کون سے لوگوں کو ادرائی حسد ایک دوسرے کی برائی کرتے دیکھا کن دیو کسی کی جاؤ اور رتبہ پر حسد ہے کن دیو کسی کے علم و فضل پر میں نے جب یہ آیت پڑھی ہم نیم زمانے ہیں تو زندگی کو انہیں تک ہونے کی ہم نے ان سمانے ایس و زندگی کو انہیں تقسیم کیا ہے انہیں تقسیم کیا ہے تو نے سمجھ کیا کہ ہر ایک کا مقدر و مصنون روز اول سے الگ الگ ہے کسی کو اس میں اختیار نہیں اور قسمت خداوندی کو راضی ہو گیا پھر مجھے کسی پر اثر نہ ہوا بلکہ میری پوری جہاں سے صدا ہو گئی حضرت کہ نے فرمایا تم نے بہت بڑا اچھا کام کیا چھٹا فائدہ یہ دنیا میں کسی سبب کے غرض سبب یا غرض سے اکثر لوگ ایک دوسرے کے دشمن ہو جاتے ہیں میں نے دیکھ کر کہ بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے تم اس کو دشمن سمجھو یقین کر دیا تمہارے مزید سچ فرماتا ہے سوائے شیطان اور سوائے شیطان کے کسی کو دشمن نہ ماننا چاہیے تو میں نے اس کو دشمن سمجھ کر ہر بات میں اس کی نافرمانی کی اور خدا تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری میں مجبور ہو گیا اور سمجھ گیا کہ سیدھا راستہ یہی ہے چنانچہ وہ فرماتا ہے اے بنی آدم کیا میں نے تم کو پہلے سے نہیں کہہ دیا تھا کہ تم شیطان کا کہنا مت ماننا وہ بے شک تمہارا کھلا کھلا دشمن ہے اور میری ہی فرمان برداری کرنا یہی سیدھا راستہ ہے ہر حقیق رحمت اللہ نے فرمایا تم نے خوب کیا ساتواں فائدہ یہ ہے کہ میرے لوگوں کو روزی اور تمہارے دلے کی پہنچ پہنچانے میں کوشش کرتے اور حرام و شبہات سے پڑھ کر اپنے آپ کو دلیل و خواہ کرتے دیکھا تو میری نظر حفاظت پر پڑی زمین پر جو چیز متحرک ہے اس کا علم اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے تو میں سمجھ گیا میں بھی ان چیزوں میں داخل ہوں جن کے رزق کا کفیل حق تعالیٰ ہے پس میں بے فکر ہو کر خدا تعالیٰ کی بات میں مشغول ہو گیا ہر حقیق رحمت اللہ نے فرمایا تم نے خوب کیا آٹھواں فائدہ یہ ہے میں نے کسی نہ کسی چیز پر لوگوں کو بھروسہ کرتے دیکھا کہ مال دولت پر بھروسہ کرتا ہے کوئی حلف و صنعت پر کوئی اپنی جیسی مخلوق پر میں نے شاید میں غور کیا جس نے خدا تعالیٰ پر بھروسہ کیا تو اس کے لیے کافی ہے تو میں نے سب کچھ چھوڑ کر خدا تعالیٰ ہی پر بھروسہ کر دیا وہی میرے لیے کافی اور اچھا کارساز ہے ہر حقیق رحمت اللہ نے فرمایا حاتم تم کو خدا تعالیٰ توفیق دے تم نے بہت اچھا کیا میرے کو رات ان چیز دور فرقان کو دیکھا تو ان کے کندھوں میں سائے کبھی آٹھ فائدوں پر بازار ہے جس نے ان پر عمل کر لیا گویا ان چاروں کتابوں پر عمل کر لیا اس قسم سے بھی تم کو معلوم ہو گیا کہ تم کو بہت سے علم کی حاجت نہیں ہے پنجما فائدہ جانے حاصل کرے گا کہ ماں خلق القتل کہ ازرائے حسد حسد تو دنیا کی یہ بل چاپتی ہر چاپتی بلایا نے خبر ہے کہیں تو زدنی اوپتی ہوئی کسی کسی کی جان اور اپنے پر مرتبے پر حاصل ہے کتا سر روزگار کری ہوئی عزت مرد کری ہوئی ہے اب بنیاد کی حضرت کی چاہتا ہوں نے پاس علم مرد کری ہوئی ہے ریبا نے فضل کری ہوئی ہے ریبا نے ادا حضرت کی میں نے جب یہ آیت پڑھی شکر مادا آیت پر نظر پڑے ہو تو کام نے سمان ایسے زندگی کو نہیں تقسیم کیا ہے کیوں لگا تو اس دنیا پر سامان دنیا کی پورا سامان نے دماغ تقسیم کری دی نماز جب وزیر خبر پر نے کوئی سامان جدا ہر شاہ کے پارا ہر سب مقرر شوی دی اور مقدر اور بے لگے لے چا اسلام دیگه اختیار نیستن نماکه بیغن خداوند در تفق قسمت خلی پاک باری بارا مقرر کرده در همه ایرازی شده ما او طور جهان سر نسولم رسکی که اندر ایران فرمائی چه تاریر خط کاروکو او چکم فائده شکم فائده دادا تو دنیا کی دنیا میں کسی سبب یا غرض سے آپ سب لوگ دوسرے کے دشمن ہو جاتے ہیں سب غرض تو دنیا کی تو سبب بھی تو دنیا کی ایو بل سر دشمنی اختیار کی نماز آیت شریف ہوتا کرو کہ بے شک تا دشمن کل اپنا دشمن دا شیطان دا اور تم بھی اس کو دشمن سمجھے تو ماں کا دشمن ہو جانا نماز اللہ پاک ماں یقین رکھو کہ قرآن پاک سچ پر نہیں لگیا لے اور سوائے شیطان اور اتباع شیطان نہ دشمن تو نہ جوڑو نماز پر جان دے پارا شیطان دشمن جوڑ کو اور ہر خبر ایک یقین نافرمانی شروع کرو اللہ پاک کی ذات سے شروع کرو اور ذات کو شرے میں کہ دا وسیلہ رسلا سیدھا دارا دا نماز چنانچہ وہ فرماتا ہے اے بنی آدم کیا میں تم کو پہلے سے نہیں کہہ دیا تھا کہ تم شیطان کا کہنا مت ماننا ماتا تو مکھی نہ ہوگی اللہ پاک کو فرمائی اے بنی آدم کہا تھا مکھی نہ ہوگی نہیں سیدھا شیطان خبر وہ نہیں بنے بے شک آج تا کھلا کھلا دشمن نے اور میری ہی فرمان برداری کرنا داغا راستہ رہتے کم از ما فرمان برداری کرنا شکیق رحمت اللہ نے فرمایا تھا دیر اثر کار کرے رہے فاتح و فائدہ دادا کہ ماں قتل کہ لوگوں کو روزی اور تمہاری زندگی کو پہنچانے میں کوشش کرتے اور حرام و شبہات پر پڑھ کر اپنے آپ کو ذلیل پار کرتے دیکھا ماں قتل کہ خلق روزی اور تمہارے جن پار جسے تمام ضرورت تھے آگے کی دار کوشش نہ گئی اور حرام و حلال تمیز نہ گئی اور شبہات شک و شبہات کو خیال نہ گئی نما کر ہدایتوں کا کرو زمین والے بکے والے سب چیزوں نے مقرر دی متحرک دی تو گردی لگی آئی آگے ذمہ رزق ذمہ اللہ پاک کرتے رہے نظر کو شرع میں ذمہ کو دی شدو کہ اس دفعہ نشتا رہا دی والا طول رزق کفین اللہ پاک دے تو پس دفت بکر شرع ماں اللہ پاک کی عبادت کے ذمہ مجبور شرع ماں ایک یہ ضرور والا کی طریقے کرے آئی تو کو کی پکارا نوال آگی پھلے وقت میں بلوچہ مزدوری کا نراغ ہوگا مزدوری تنار بار جو جمعات پہ تیرے دو تو انہی چرا سکتی صدا تمہیں ہوں کی جاب مزدوری کو آگے ہم خیال زیر میں نیاز بھی حسنا لیا آگا چھے جمعات تنار ہوں خیلے یعنی مزدوری کو لیا آگا چھے جاب محاما یار آوانی کو پوچھا کیونکہ خلی تو بودتا ہوئے ہیں کہ کور پہلے سے دو کور پہلے تو وہی کتاب میں مزدوری میں کرے آگا وہی چاہتا اور اس کو مزدوری میں دو مرد کے ساتھ کی بیا ہو تو مزدوری کا بیا ہو جمعہ کے سنے جا کسی میں سنے خودے یاد کہ آگا مزدوری بھو یا نے اس کو مرد جانتا کہ دے رکھو بیا مقام لیا ہو بیا ہو تو پہلے تو وہی کہ مزدوری میں کرے اس کو مزدوری کا دو مرد کے بیا ساتھ کی بیا ہو دروږه چې څه مخام کې نه مو خدای څه دی واه وو مخام کې څور دي نو هر څه دې په دې په دې کې نه ګیا دي دې له دې نه ګیا دي هغه ته کوم څه څه نه راغلي چې دا دې دې کې یا چې تا مو دوی کې نه ګیا هغه دې نو روښه وتا ته وګړه هغه څو راغو او مو دوی واه ته کې په دې دروازې کې هغه دې ځاګه ته وایا نو مه نه توکا نو دا څه دې وګړه ته بیا را کوښښ دې دا خو دې په دې پاتې سره وکړه کیونکہ دا مطلب حاصل ہو نہیں سکا انسان ہر تفریح کی جگہ بزرگ بزرگان اور مشاہ اور مشورے بانے سے نہیں سکا جب بزرگان مشورے طاقت اور خاص خلے تھی میرا خبر بزرگی دعووں کو آگے کی بیان کچھ نہیں تھی میرا حضرت سے بیان کے علم سے منہ مارا سب سے فقل کر اجازت پر سور آئے سکو تبدیل کر دیتا دعوا سے جواب کی وقت روک ہو گئے حضرت سے بکوڑے کی منہ تو مگر سے لے لو کہ گورا سے کہ جس کی خلق کو ملے گی کہ جب تک وہ وہیں کہ وہی بکڑا کہ تو نے بیمار تھے یا وہ جو خودے پدارے تو وہ تھے تو خودے لوگ والے کہ دوائی نہ کی تو خودے نہ کی دے لو والا تو وہ تفام کے خیال ہو گئے اور تو دوائی پڑے جگہ کے اسباب اختیار ون عزیدا اسباب اختیار ون عزیدا اور دا دعوا کا ون بزرگی دعوا کا ون دا دعوا کو کہ بس جو کو بزرگ شے ما با تو کو یہ اسباب ضرورت نہیں دا بزرگی دعوا دا تو کو گورا خیال ہو گئے تو دوئی کو کرے حضرت کے مقبول واقعی بیان کرے گا کہ جہاں تک آنا ہو آج کے سے تو دماغ کھانا والتا کہ سب کو ظالم حضرت دوئی کے بعد مجھے رہے سب کو بعد جو ہمیں حضرت سے بھی سبات ہوئی کہ جہاں جلدہ سکر کہ جہاں جلدہ ہوگو کہ شفا رہا قدیم شبہ تو دیکھتے ہیں کہ دوائی میں دکان واپس دکان ہے دوائی واپس لگا دوائی جب جنگل کی شبہ جا رہا ہے تو اگر اگر اپنے دوائی کبھی مٹے ہوئے تو اگر سے ہوئی تھی اگر تک جو جواب کے اوپر بھائی کہ تو دونے بزرگ شرے نئے بنا دونے بزرگ نہ شرے نئے بنا چاہے جس بندے نا آپ کو دیتا نہیں کہ چاہے جس کھانے جب جنگل کو پڑے شفائے تو مار جان کے دونے اب بزرگی نہیں پیدا مجھے آج جان میں باپ میں کیا رہا ہوں مشورے کے مطابق پالے تھے کیا خاص و خاص کرے تھے ہر قسم سے جڑی دے دی تھی ہر کوشش کرے کہ یہ پل کر اپنا خواہش کا یہ وکاس سمجھ میں چار باتیں تو ہم بیان کر چکے جو سالے پر واجب ہیں پانچ بھی یہ کہ سالے کو ایک غربی اور روشد کی ضرورت ہے جو اس کی بری عادتیں چھڑانے اور ان کی جگہ اچھی اخلاق پیدا کرنے کی کوشش کریں. مرغی کی مثال اس کسان کی ہے جو کھیت کو نہلاتا ہے مرغی چیزوں سے صاف کر کے پانی دیتا ہے تاکہ کھیتی خوب بڑھے پھولے اور پھلے. سالے کو بھی ایسی چیز مرغی کی ضرورت ہے کیونکہ خدا تعالیٰ تمام پیغمبران علیہ السلام و سلام کو اور آخر میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخلوق کی رہنمائی اور اصلاح معاشر مواد کے لیے بھیجا تھا. چنانچہ انہوں نے اپنی زندگی میں جیسی کوششیں کی ہیں وہ سب ظاہر ہیں کہ بڑے بڑے کافر مشرک بدماش بدچلن صفات رازن آپ کی صحیح تربیت سے کیا سے کیا ہو گئے جب آپ نے رحمت فرمائی دوائی کام آپ کی طرف آ اور لائبین بھی کیا تو یہی سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا. بڑا سارے تو ایسی پیر کی حاجت ہے جو پیغمبروں کی خلافت و نیابت کے فوائد ادا کرتا رہے. پیر مشرک کے لیے عالم ہونا تو ضروری ہے ہی لیکن ہر عالم پیر بننے کی قابلیت نہیں رکھتا بلکہ اس کام کے قابل ہونے کی چند علامتیں ہیں جن کو ہم مجرم بیان کرتے ہیں تاکہ ہر دور ہوس پیر و مرشد ہونے کا دعویٰ نہ کرے. اس کے دن میں جامع محبت کی سرو خبریں خوب اور اس کو اس کی جمع خبر ادا کو صالح اللہ پاک کنارے کی ضرورت کرے آگے کے پارا سزر وقت شہری کے پارا یہ مورت کی تربیت کا ان کی اور مرشد اور پھر سے اس کی رائے ہے مرشد ہدایت ہدایت جانا وقت کہیں آگے ضرورت تھی شہری نے رایا غلط خبریں والے لگے کی اور آگے پر جو اس طرح کی حمید ہے کم وقت بیان ہو کہ آگے کی آگے بڑھتے کوشش ہو مرشد مثال داغ کسان پہچانتے جا کہ کل آغاز بکت آ رہی ہمارے کی جڑی بوٹیاں نے بھی سدون شدنا مہر شدنا اور یہ فضل کو نقصان اور قبول شدنے کی آگے نے کہی اور ان کو وہ بڑھ گئی کیا فصلوں شخصی اکثر تو وہ بدلے گی کیونکہ خدا تعالیٰ تمام پیغمبران علیہ الصلوۃ والسلام کو اور آخر میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخلوق کی رہنمائی اور اصلاح معاش و مواد کے لیے بھیجا تھا. کون پیغمبران سے اللہ پاک کی غریبی جان ہدایت ذریعہ دی اللہ پاک کی ملنے والا کوشش و محنت ہم یہ احترام کرے گے کہ بندگان و تعلق اللہ پاک کے رجوش خدا کے آرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہ بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سے محنت پکڑو کہ غد نغد کا کرو اور مشرق کو بدماش ہو دیر قسم قسم خلق ہو آگا سنگ نہ سنگ ہو یہ کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا نہ پردہ اس پر پائے لو نہ غیر کار حقیق خلافا اور غیر نائبین ہو کرو اور دعوہ سلسلہ قیامت فورت کوئی کو چلی دی بہرحال صالح کے پارا تو سے پھر حاجت دے کیا غد کے غمران و پشان دے خلاف و نیابت فائز ادا کریشی اور پھر مرشد کے پارا علم ضرورت سے علم ہم حاصل کی تو ہر عالم پیر نشی جڑے دے بلکہ اگر قابلیت سے پارچن علامت دی جہاں زبر شانتی دھیانوں میں تاکہ ہر دون حوث پیر و مرشد ہونے کا دعویٰ نہ کرے ہوائے ہوا و حوث کی کمی اگر پلار ہوائے نفسانی کے دو پلار دعویٰ نہ ہوئی جزت کی لیے میں اس کے دن میں جاؤ مال کی محبت نہ ہو ایسے سارے بصیرت کا مرتبہ ہو جس کی مطابقت کا طریقہ اور راستہ اور بار بصیرت کے ذریعے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ مسلسل پہنچتا ہو. آگے پر رکھ جا تو شہرت تو دنیاوی رتبے آتے نہ بولو اور جو مال دولت مال و دولت حاصل ہو رہا ہے نہیں پر مطلب کی ساری بصیرت کہ علی اکبر شیخ متبین علی اکبر شیخ کا تعلق بھی کہ اپن بیت کری دی مکہ مکہ شیخ کرا بلا مکہ اکبر حضرت کا کرا اور داغ سلسلہ پر ترتیب کرا دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم طرف گئی ہر طرح سے یاد ہے کسی ہو اور دیکھیے حضرت نے مجھ سے بیان کر رہا بتا رہے لگیے کہ تو بہت پتہ نہیں کرے رہے آغا شیخ بچارے ہمیں سیر پر ذریعے بھائی کتاب ہے جو بند جب علی کے سلسلے کو بنیاد کی ابھی کا قید چل اب سنگا کہ کب ربا دادا دا ہوگی جمع دادا کب ربا براہ راست قید چل تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبر اللہ کے بارے میں قید چلی یا نچا بزرگوں کے ذریعے والی قید چلی اور آغا پل قید کو چت کی ورت ہے تو آغا مخ کے تک سلسلہ میں چکے اگر وہ حاضر وقت جوندے شیخ تھا کہ آغا شیخ سلسلہ براہ راست حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رکھتی آخر طرف بیت خام خواب ہو گئی اور اپن تربیت ہو گئی ابھی نہ پس کہ آغا شیخ پر اجازت بڑھ کی جو سلسلہ چلا گئی نہ کہ آغا بھی بیت سمجھنے بغیر کہ آغا فیض کم کریں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبر مبارک میں فیض کریں بیا ہم آغا سلسلہ لے کی طرف اور اگر بھگوان صاحب نے وہ خط اپنے پاس سنبھال کے اس کو دبایا اور اعلان کیا کہ مجھے حضرت صاحب کی اجازت دی آپ میری جگہ پہ جائیں. تو پھر دوسرے لیڈر ڈاکٹر کو بھی اطلاع ہوئی تھی کہ میرا نام دیا اس نے اس کی مخالفت کی اور اس سلسلے کا بٹوارا ہوا تو ہے حضرت صاحب کی وفات رہا خان کے اپنے پاس کے بعد اس کا دو اسلوں میں کٹے ہوا. تو محقق جو شیخ ہوتا ہے وہ طریقہ اور اس کا محقق مرید ہوتا ہے. خلافت جس کو مل جائے وہ خلافت چودراہٹ کے لیے نہیں ہوتی ہے. میں چوری بن جاؤں میرا نام بن جائے میری گلی چل پڑے اللہ کا نام سیکھنا خود بھی سیکھنا اور کو سکھلانا خود بھی کوشش کرنا اور کو بھی کوشش کرانا اس میں ہمارے لفظ سے بچنا بچایا. حضرت صاحب ہمیں پڑے حضرت صاحب حضرت صاحب ربی چودھری اختلاع کی بات سنایا کرتے تھے کہ ہوائے ان کا بیان ہوتا تھا کہ ہوائے لفظ سے بچنا بچانا اور آئے حق سے چلنا چلا شیت سے سر آفتری کی کوشش کی محنت کی فلدان کا قریب ہوتی تھی اور وقت کا بیاض کر آپ انہوں نے شروع ہوا درجے کیوں نہیں ہر طرح سے ریاضت کی ہو اور آپ سے کی اور شیت سے باہر چکنا وہ جائزے میں پیش نہیں کم کھانا کم سونا کم بولنا لباسیں بہت پڑھنا اسی وقت کے بعد آدھے کرو خبر ہی یہ کہ حضرت سے بھائی جدا کم سونے کے لیے زیادہ نہیں پھول پکا لیکن انسان کو طبیعت میں کمزوری تھی کمزوری سے بھی نہیں حالت اگر انسان کو طبیعت کی چیز کا پن لیا تھا میرا مسکار نہ ہو پاتا. نمازیں بہت پڑھنا سب کا کثرت سے لینا روزے بہت رکھنا اخلاق امیدہ اور ملاقات فاضلہ اس میں راسخ ہو گئے ہو اخلاق امیدہ سچ ہے آج بھی ہے رجا خوف دل کے اندر کی صفات ہے ان کا پیدا ہونا جیسے صبر و شکر توکل یقین صحافت قدار امانت حلم تواضع و دلائل صدق وقار حیا سکون وغیرہ ذاتی بات میں اخلاق حمی جاتی صبر و شکر توکل یقین تمانیت صحافت قدار امانت حلم تواضع و دلائل صدق پگار حیا سکون کسی علم کا بجز علم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محتاج نہ ہو پر علم محتاج تو جان علم نہیں جوڑے گی جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم علم محتاج کو جوڑے گی قولاً عملاً شریعت کا پابند ہو بدعات سے نفرت اور سنت سے رغبت رکھتا ہو. یہ چند اب علامتیں اسی طریقے کی جو ہم نے بیان کی ہیں اگر کسی میں پائی جاتی ہیں اس کی تدا کرنا اور اس کی صحبت کو جملہ مختلفات و علامات خدا وہی سمجھنا چاہیے مگر ایسا کی چیز کم دستیاب ہوتا ہے کیونکہ اس زمانے میں خدایان بیماری پیدا ہو گئے ہیں جو لفظ اور قدور مشاغے میں مریدوں کو ابتدا کرنا چاہتے ہیں بعض بے دین بے باغ کے شریعت سے آزاد چیز بن کر اللہ کی مخلوق کو گمراہ کرتے پھرتے ہیں. دراصل اللہ مسلم اللہ کا بیان کو دس رہے کا میداؤ شیتا تھا نوری کی باؤ کا رکھ داؤ کا خدا سی پیر صاحبان دیر کم میں نہ اکثر و پیش کر بھی جب آنے دس پیران پیدا شری دی کیا فضول مشاغل کے فضول کاروں کے فضول خبروں کے آپ کو مردان وقت آیا تھا حضرت کے ساتھ میں بیان ہو یہ سارے جمع ملک بازار میں حکامت کی بھی لگیا ارے وہ سر ناس کیا تھا کہ اکبر ذکر نہیں لگ رہا ہمیں چلے گا جب یہ وقت کچھ کا ہو جائے گا ان سب اور پھر سے بات مجھے پر آ کر آپ مجھے تو تمہارا بچانے کی بچانے میں وہ کیا ہوگا لڑکا تو میں سب کچھ ہو گا ہمارا پاس دیا جماعت کی تاریخ لوگ جاتے پھر میں جا بیٹھ رہے تھے جب پھر سے پروں کا تنشتہ کی دی وقت کی کم عمل حکم کم جو آگے وقت ہونا جب فضول کو اب ایک قانون کی اکبر مرید والا وقت ضائع نہیں لے گا آزاد دی بے پاک دی کے داڑی ہوں گا جنہوں نے بھی وہ پھر جھوٹ وفاق کے داد دبوں کے خلق محبت کی نہیں ہوتا ہے کسی کے کس سے بھائی میں عورت کے سوائے ہو اگر میں تو خط مجھے کرو تو ٹنکی پھر سے اپنا ساتھ ہم بیچ کیونکہ بیچ ہمارے شہر ہے اور پھر یہ رہا گاڑیوں میں پیر نہ تھا خبریں تھیں اور اللہ وہاں بیان بیمار کو کرے جو بیانے گھروں سے بھی کیوں بننا ہے گیر گیر نہیں چلے اور پھر دوسرے تو واقعی سچے گوشے تھے وہ گوشہ رشید نگاہ ہر سے دستور ہے مستور ہے جس سب قید سچا مرشد جس کی کوئی سلامت ہم ان پر دھیان کیے خوش قسمتی سے مل جائے اس کا اپنا اس کا اپنا اسی کو اپنا پیر بجائے ظاہر و باطن سے اس کا اکرام و احترام کرے احترام ظاہر یہ کچھ کسی بات میں حجت اور جھگڑا نہ کرے اگر کبھی کسی مسئلے میں اس سے خطا سے درد ہوتی دیکھے تو اس پر انکار نہ کرے کیونکہ خطا اور انسان کی کوئی وجہ پاک نہیں اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس کے پاس اس کی کوئی تعویل ہو یا کوئی کبھی عذر ہو رکھتا ہو جس سے اس کے یہ ناواقف ہو اپنے پیر کے سامنے عبادت کی جب سے مسئلہ نہ دے جائے ہاں اگر مریض پہ امامت کے اتفاق ہوا ہے تو نماز کے پارے ہو کر فوراً رکھ جائے نماز پیچھے ہٹا لے پیر کے سامنے بہت تواقع نہ پڑے حسب الامکان اس کی احکام کی تعمیر کرے اس کو کبھی سجدہ نہ کرے کیونکہ یہ تو پر ہے اور خلاف شریعت کوئی کام نہ کرے یہ الحاد ہے اور جو پیر کے خلاف شریعت کام کرتا ہے اس کا روادار ہوتا ہے اور اس کا روادار ہوتا ہے وہ جھک جھیک ہے احترام میں بات یہ ہے کہ دل سے بھی اس کی کسی بات کا منکر نہ ہو ورنہ شان نفاق پیدا ہو جائے گی اگر مریض سے نہیں ہو سکتا تو چندے پیر کی خدمت رہنا چھوڑ دیں یہاں تک کہ اس کے دل سے شاید انکار مٹ جائے پیر ملاوشی ظاہر و باطن علی اکرام و احترام ہو ظاہری احترام زیادہ کہ علی پر خبر بانے اثر حجت اور پہن سے تکرار ہونے دادے کی قریب دادے کی بھی ذاتی نہ دیتے تھے اور جو کہتا مسئلے بانے علی نے خطا سر زد کی انہوں بشر کے لیے خطا نہ پاک لگے کہ نہیں کیا حسین سے اثر تو حجت بھی کبھی عذر بھی تو سب پہ علی بانے پوئے گی نا علی والا واقعی نکلے رہے یہ پھر سے بکپن مریض سر روان یہ دکان نہ تیرے دو اور دکاندار اصلا سے اپن کار سے مخصوص خدا پیر سے آگے موٹے پکڑ میں رکھ کر اور جیب سے بتلا کر روز روز مریض پر روان تو مریض پر رکھ گرانا وہ خدا پیر سے لا کر تو دن پر چلے تو مریض پیر سے مریض چہرے والی نگاہ واشا ہوگا کر دن پر رکھ اس طرح تو آگے کی حضرت سے ایسو ما بنیت ہے دا دکان دے صاف پن دے دا دکان صاف پن دے زمان کو بلوئی دا دکان دے صاف پن دے اور دا رکی رانے ہو سی دا دے دا بلا کرے دا تو مو بجان دے روپی تے نگو رکی سے دے سکے کر دی دا پت رکی دا رانے ہوئی ہر وقت دنوں گے دا خبرے ہر وقت دنوں کی لٹو جان کی نکتے ہو نہیں لٹو پھر سے مجھے لگتا تو وہ کوا کے واپس کسی گرادے سے پکایا گیا سے پکایا گیا تو سوئے رہا ہوں گے کہ خوان نہ رکھ لوں گی یا پھر دے نہ رکھ لوں کیوں تو رہے ہو حضرت سے انہوں پھر دے تو تلے ہو حال سے کہ ناس کم دیکھ بنا کھان جاؤ کیوں ناس کم دیکھ نوں مطلب ہوئے گا نہیں حضرت سے نقصد گیا نوں کے اندام خبرہ کرے ہیں حضرت سے حضرت سے سوئے بیلہ بھی لگے گا بیلہ بھی لگے دو کہ حضرت سے بیلہ کی نسو غط پر بیماری ہو کر تو گندا پنے دیا ہے تو پنا سن دے دے دے تے نہ کھاؤ تے جمع ہو تے اپنے من دے اپنے کی والا ہو تو کو دی کو والا ہو تے تو پتہ نہیں تو اگر تے بتو گا میں تے پلو دے پلو کو دور ہو تو پورا کہے بس نہ سب تو تو کے ہوا تے گدا دی دور پاس مات میں لو تو کہ مار دے تے والا خبر ہو تو کچھ نہیں ہو تو کوئی گدا آ گا تو پلو دے تو دور ہو تو کہو وہ تو کہ کہو نہ سب تو اگر اگر آپ ہو کہ خواہ کی میرے حضرت سے تو آج جب سے جنے اور ان کے مدینہ کی کینا تو غیر پر مقدور کو جو کہے پھر بلتن دینی کر پھر بھی بلتن ہے تو اگر سے کینا تو آرے کی مدینہ سے حضرت سے جنہ ہو گیا جو میں تجھگا مقام ہوں جو وقت ختم کی دو گیا دعا کھولو جو پارا کرتے کے بہا تھا تو اگر کسی گراب ہو اگر بعد شفيع صغيرة تستغرب عليها خلافات كيرا كوني سكنة كيرا يوراني سكنة وده هران شماته ويجي كتنا كيوت بوبي تاب وشماته ويجي بيري زيني تاب وشماته ويجي كيوت كيلو غا وشماته ويجي تاب تبوش كيوت تي كيرا تستغرب وده هيا صلا يالو لا رسول سے سمراؤ جی نبی آنے والے صدرا اور درست بات روزائے والے آنے والے پیلام تھا چھتی بات سالی کے لیے ضروری ہے کہ اپنے نفس کو دارگیر کیا کریں یہ اس وقت میسر ہوتا ہے جب کہ وہ ہم نشین یہ بس کی صحبت سے بالکل یہ اعتراض کریں تاکہ شیاطین جنہوں اس کا اس پر کچھ بستے چلے اس کے نفس کی شیطنت تھو ہو جائے خاص پر یہ ہے کہ ہر حال میں سروندری پر درویش جی کو ترجیح دے کر اختیار کریں کیونکہ اس کا اس راستے میں دل کو محبت دنیا سے خالی رکھنا اصل اصول ہے اور دنیاوی بھاؤ سامان کے ہوتے ہوئے محبت دنیا سے رہائی خاص نادر ہی کسی کو حاصل ہوتی ہے اس کا علاج وجود اس کے کچھ نہیں کہ سرے سے اسباب دنیا ہی کو خیر آباد کہہ دیں تاکہ دل محبت دنیا سے بالکل فارغ ہو جائے یہ سات چیزیں اس پر واجب ہیں جو رائے حق کا سالک ہو سالک ہو اس پگم خبر سالک کے پارا دار ضروری ہے کہ ہر وقت اپن نفس کا خیال رکھے ہر وقت اپن نفس مراقبہ رکھے دماغ کے سب اختیار کو چاہنے میں سن رضان کس کما مانب سن رکھ کی بھی لو خدا آغا سے آغا وقت کے لئے میں یہ سکیز ہوں لیکن اگر آغا صحبت ہم نشیر صحبت ایک بد خلق ریاری صحبت کے اختیار رکھے پاپا پر بغل پر شکل کی ہوئی پاپا لگے پر شکل کی ہوئی پاپا خلق پر شکل شاہدین جو نے اس کا اس پر کچھ بس نہ چلے لیکن انسان منگرے والے آگے مذہب پڑے پی جائے تو منگرے سنگے بھی آگا پشان جائے گئی باطن حال آگا پشان اور اس کے نفس کی شیطانیت بلد خبری پر شیطان پر آگے آگے پر نفس کی جانا ختم بکی ساتھ میں خبر دادا کہ جو فکر تھا درمیشی کا جا ترجیح ورکوا تو دنیاوی شدو میں بانے مال و دولت بارے ترجیح ورکوا لگا جی دنیا دل جلے آہا خالی کی گی تو دنیاوی محبت میں خالی کی گی اللہ پاک پلا رانا انا ورکنیو تو ہم نے پوچھا تصور کیا چیزیں ہیں تو سنو تصور دو چیزوں کا نام ہے ایک اللہ تعالیٰ سے سچا معاملہ رکھنا دوسرے مخلوق کی ذات کو کاری اور بدباری کرنا جس میں یہ دونوں باتیں ہیں وہ سچا سوتی ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ سچا معاملہ رکھنے کی یہ معنی ہے کہ اپنی ہر خواہش کی ہر قسم کی خواہش اور لذتوں کو شوقوں کو قربان کر دیں اور مخلوق سے نہیں اکاری کرنے کی یہ معنی ہے کہ کسی کو اپنے حد کے خواہ بنانے کی خواہش نہ کریں اللہ تعالیٰ کے ساتھ سچا معاملہ رکھنے کی معنی یہ ہے کہ اپنی ہر قسم کی خواہش اور لذتوں کو شوقوں کو قربان کر دیں اور مخلوق سے نیوکاری کرنے کے معنی یہ ہے کہ کسی کو اپنا حد کے خواہ بنانے کی کوشش نہ کریں بلکہ خود ان سب کے حد کے خواہ بنا رہے جب تک کہ ان کی خواہش خلاف شریعت نہ ہو کیونکہ جو شخص خلاف شریعت کرتا ہے یا خلاف شریعت سے راضی ہوتا ہے وہ ہرگز سوتی نہیں ہے اگر وہ بدعی تصوف ہے تو جھوٹا ہے تو ہم نے پوچھا بندگی کسے کہتے ہیں تو سنو بندگی تین چیزوں کا نام ہے عمل احکام شریعت کا لحاظ رکھنا کا امکان بندہ کی کوئی حرکت و سکون خلاف شرع نہ ہونے پائے دوسری قضاء و قدر اور قسم سے خداوندی پر راضی ہونا یہ حج کا ساقی مالک عین الکافر تیسرا اپنے اختیار و خواہش کو چھوڑ کر خدا تعالیٰ کے اختیار و خواہش کا رضامند ہونا تو ہم نے پوچھا توکل کیا چیز ہے تو سمجھو توکل اسے کہتے ہیں کہ بندے کو خدا تعالیٰ کے وعدوں پر وصول کے کامل اور یقین خود ہی پیدا ہو جائے یعنی تم نے اس عمل کا اعتقاد واضح ہو جائے جو چیز تمہاری قسمت میں ہے وہ ضرور تم کو ملے اگرچہ سارا جہان کے خلاف ہو جائے جو چیز تمہاری مقصود قسمت میں نہیں ہے وہ ہرگز کبھی تم کو نہیں مل سکتی اگرچہ سارا جہان تمہارے ساتھ مل کر کوشش کرے اس لیے کوئی نہ سمجھے کہ بعض اظہاری بے محض بیکار ہے ہم نے آسمان اور زمینوں کو ان دونوں کے درمیان کی چیزوں کو آپس میں بیکار نہیں پیدا کیا یہ لوگ وہ گمان ہے جو حکمت خداوندی کی ممکن ہے تو ہم نے پوچھا ہے اخلاص کس کو کہتے ہیں تو سنو اخلاص یہ ہے کہ تمہارے سب کام خاص خدا تعالیٰ کے واسطے ہوں جو کام بھی تم کرو اس میں تمہارا دل مخلوق کی بنا و صلاح کی طرف ذرا بھی مائل نہ ہو اور ان کی ناپسندگی سے تمہارے دل میں کچھ خوشبوزری پیدا نہ ہو. سنو یا مخلوق کو, سنو یا مخلوق کو بڑا اور مؤثر سمجھنے سے پیدا کرتی ہے, پیدا ہوا کرتی ہے. اس کا علاج یہ کہ تم تمام عالم کو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں سفر و مجبوروں میں سے جمعدار کے سمجھو. جس طرح ایک پتھر تم کو اپنے رائے ارادہ اختیار سے کوئی آرام نہیں پہنچا سکتے, اسی طرح کوئی مخلوق اپنے ارادہ اختیار سے تم کو کچھ نفع نہیں پہنچا سکتی. جب تک تم مخلوق کو قادر و مرید سمجھتے رہو گے محض مرض ریاض سے کبھی نجات نہیں پا سکتے. بندگی سسٹم ہے جو بندگی دری خبر و دوں گا. اول کہہ لگا احکام شریعت کا لحاظ رکھنا, احکام سسو حکم شریعت کے نظر اب اس لحاظ کے تعین و حرکت جو خلاف شریعت ہونے جب خبر اقدار و قدر اور کس طرح قسمت خداوندی پر راضی ہونے سب کا قسمت کی نکلی گئی تو خود ایک طرف نے عرب علیہ برادی کی. اور تیسرے اپنی اختیار و خواہش کو چھوڑ کر خدا تعالیٰ کی اختیار و خواہش پر رضامند ہونا, اکثر رضا اکثر خواہش متم خریدے اور اللہ پاک سبھی رضا سب خواہش کا عرب علیہ برادی کی. نہ تو پوسوں کو توکل دشت ہو تو سمجھو توکل حویش ایسا ہوئی کہ اللہ پاک سب آدھے بندی سے رکھیں ارے بنے کا یقینی کامل پیدائش اور کہا تو مخلوق کی انتقال راستے کی کوشش کی سب سے چاہ تو میرا بھی ہو سب قسمت کی تھی اور وہ خام و خاص ہو میرا بھی سول جہان ہوتا خلاف سی اور جا پاک کا بڑا تداشی اور کئی دھوم میں میرا بھی اور جب شے چاہ تو قسمت کی نش کرے اور سول جہان آگا چاہ تو ورکبل باڑی تو ہر کس کا سب اچھے ملے گی. سدا جی خبر والے دا کوئی نشوی جدا سول اسباب ظاہری بیکار دی کہ اللہ پاک فرمائی کہ ماں اسمان و زمین اس مکی پیدا کری دی اور ابھی تو میس کی تشن تو ندی دعوت تو بیکار ندی. یہ جو گمان ہے جو حکمت خداوندی کے بلکے دے دا خلق کی کہ وہ دعوت سدر پیدا کری دی چاہ دے حکمت خداوندی دے خبر دے اللہ پاک دپا رہے اور سب اقتدار کے اور ساز رکھے دا ہر کو تعریف دا مخلوق کو تعریف ہر کو تعریف سبھی طرف سے لکھ شان کی ضرور مائل نش اور ان کی ناپسندگی سے تمہارے دل میں کچھ کچھ بردگی پیدا نہ ہو. سب نے تو کہیں نہیں کیا ہے جاری بڑے ساتھ تعریف کو نہ کرو بتا تو خبر ہے ہوتا یا اخبار نہ کرو گاؤں والے خبر نہیں چلتا. سنو جا غور سے رہا کہ مخلوق تو سکھ جڑے ہوئے اور اگر اثر سوال کو مؤثر جدا سہے جا کار کویش ہی مانے پارا اگر نے پارا اگر پا بنیاد کی ریا پیدا کی اور اس کا علاج دا علاج سشے دے کہ دا ٹھوڑ عالم تو کسی شما کے سنگا جمادات کانے دی فخت دی بوٹی دی بنی دی سنگا جی کارے اپنی قدرت اختیار کے علی شی داتا آرام رسولے نہ تکلیف رسویشی دانا جی مخلوق اپن اراد اختیار رتا سنگا نفع ورکویشی نہ نقصان ورکویشی. جب تک تم مخلوق کو قادر ہو مرید سمجھتے رہو گے مرد ریاض سے کبھی نجات نہیں پا سکتے. خیر پورے جتا مخلوق کا قادر جدا قوم صاحب و کئی مخلوق کبھی امرا پورے سریاد فارغ لے لے. تمہارے باقی سوالات میں بعض تو ایسے جن کا جواب تم کو ہماری تصانیف سے بخوبی مل جائے گا اور بعض ایسے ہیں جن کا جواب لکھ دینا ناجائز ہے جس کا تم کو معلوم ہو چکا اس پر عمل کیے جاؤ ان شاء اللہ تعالیٰ وہ بھی تم کو مخصوص ہو جائے گا جو تم اس وقت نہیں جانتے. اس کے بعد اگر تمہیں کوئی مشکل پیش آئے تو سوائے زبان دل کے مجھ سے نہ پوچھنا. تاکہ سوالی ہے تو ان کو تصاریف کے ان کو کتابوں کی نکلی نہیں تاکہ وہ ملوش حلیل جواب نکل ضرورت نش کرا تب اس پر عمل ہو کا اور ان شاء اللہ تعالیٰ اعلیٰ خبر ان کا تو بخارا شدید وقت اسلام علیہ پردے دی حجاب کی ہوتا تو ذکر مشکل پیش بدی خبر والے بیا وقت جڑے متفوس ہو کے زمانہ متفوس سکے اگر وہ تمہارے باہر آنے کا صبر کرتے تو ان کے حق میں بہتر ہوتا. اگر دل اسلام کی نصیحت قبول کرو تو مجھ سے کوئی بات مت پوچھنا یہاں تک کہ میں ہی تم سے اس کا ذکر شروع کروں. موسیٰ علیہ السلام و حضرت اسلام علیہ واقعہ تکوینی امور مبارکے کے لیے مختلف خبریں دیں کشتی کی سوریوں کو معصوم مڑ کو دیوالے ہوتی جب موسیٰ علیہ السلام مارو فصل میں جاؤ اور کیا میرا تشریف کا غلط کر دو اشاع تو نہیں ملی نہیں جتنا خبر کو نکی مارا وہ تو وہ نکے جو میں چاہندہ مصبر کروں گی آخر کی خبر اور کسی کا فرض نہیں چلتے گئے مقوم جاتا پاس اپینی عمر دا اللہ پاک حمرون دی عقیب آل انسان نہیں پوئے دے دا ہوا وقت سوئی کی چکل اللہ پاک رخ لات جلدی مت کرو جب وقت آئے گا خود تم سے کہہ دیں گے بلکہ دکھا دیں گے ہم قریب کر تم کو اپنی نشانیاں دکھائیں گے تو تم ہم سے جلدی کی خواہش مت کرو جب آؤ سیری وردی دے کے رگڑے بات سر کر رہا ہے شروع میں یہ تو اللہ پاک کی نظر ہٹانے والی بات ہے قبل از وقت مت پوچھنا جب حاصل ہو جاؤ گے تو خود دیکھ لو وقت تو مخ کی خبر ہے تو پوچھ مت آ ارے گاجی مجھے اللہ مت کی رحمت اللہ نے ارے کاف نہ لوٹ رہے ہوں تو خلافت مرکو تو میں تو پڑھ رہا کہ جو چیزیں ہمیں دینی تھی آپ کو دے دی جو آپ کو خبر ہے بھائی کوئی نہیں 15 سال بعد یا ماں کا خبر کار میں وہ والا حضرت سے کیا خبر کرے گا اس کر گئے وقت بان اللہ پاک کر گئے وقت بے وقت نہیں کر گئے لیکن اس کا یقین کر لو کہ بدون رائے پہمائی کے وصول اور مشاہدہ ناممکن ہے کیا پنارے بانے میں جہدیب ہو گئے کوشش ہو گئے دینا بغیر نہیں لینے کی کیا وہ زمین میں نہیں چلے پھرے تاکہ وہ دیکھ لیتے بیٹا خدا ہی قسم اگر راہ روی کرو گے تو جب عجائبات دیکھو عجیبا عجیبا خبریں وہ بوئے سدا لائے بانے بتو دے عجیبا عجیبا خبریں وہ بوئے ہر منزل میں جان توڑ کوشش کرو کیونکہ بطول ایسی کوشش کے کامیاب نہیں ہو سکتے. اور ضرور مصر احمد اللہ علیہ آپ نے شاگرد سے کیا جا فرمایا اگر تم اس راستے میں جان تک قربان کر دینے پر قدر سکتے ہو تو آؤ ورنہ صوفیوں کی دل خوش پاتے مصروف نہ ہو تک افتزان قربان کرو نیت کے نوراچا دین پر جانے والے راجا آج خوشیاں دل خوش دل خوش رہو لو خبروں گانے خوشحالی کا بس اس کا مختصر تم کو 8 باتوں کی نصیحت کرتا ہوں 4 میں سے کرنے کی ہے اور 4 نہ کرنے کی تاکہ تمہارے علم قیامت کے روز تمہارے مقابلے میں نہیں بن کر نہ کھڑا ہو جائے. جو باتیں کرنے کے قابل ہے ان میں سے یہ ہے کہ تا امکان کسی سے مناظرہ اور مباحثہ مت کرنا کیونکہ اس کے ممکن سے اس کی مضرت اور گناہ زیادہ ہے. پہلا خبر ہے کہ تم لوگوں کے کتاب اور مناظر اور مباحثہ میں رکھے چاہتا آتا خبر ہونے سے سنا کرونا سبر قبول کیجیے سبر نہ قبول کیجیے سبر قبول کی تاکہ تمہارا علم اور علم صاحب مقابلے میں کیوں نہ بھی ہے قیامت فرض بات جو باتیں کر رہی ہیں قابل ہیں اسے قبول کیجیے. آ خبر ہے کہ پہلا خبر ہے دادا کتا امکان کوشش کو کہیں کہ چاہ مناظرہ بہن تو تکرار نہ دی والا فائدے کرنے دی اور وہ قبل ڈیر دیا یاد رکھو مناظرہ تمام اخلاق و غنیمہ جیسے ریاض میں آ کر تکب و ادا و تفاق وغیرہ کا منبع ہے. پنچاسر فکر ہے سنے شروع کی عزت ہے نہ تذت ہے آتر سے عزت سے کاور تحریک تھی کہ کماور تحریک تھی خاص طور پر تو تحریک پانے لگ جائے تقابل کئی تنقید کئی تنقید کئی ہاں مقابلے شروع کی عزت ہے متا اور رسیف نے رکھتا سے بک گیا کہنے دیا رتی والا مجھے نے زیاد کی اور دیکھا میں مناظرہ کہ یعنی کہ تو اخلا کے دنی مرا بڑھ لگ البتہ اگر سچی نیت سے ادارے ہاتھ کے لیے کسی سے کسی مسئلے میں گفتگو کرو اس میں کچھ حج نہیں ہے مگر سچی نیت کی 2 علامتیں ہیں کبھی خبر آتے چاہ کرتے کون مغوارے تو مجبوری پہ بچی سب مسئلے والے میں بیا گورا رسیا سچ نیت پر ہو سکے اور سچی نیت کی اب وقت دوارا مسئلہ دوں ایک یہ کہ تم ہر حال میں حق کے طالب رہو چاہے تمہاری زبان سے ضائع ہو یا تمہارے مقابل کی زبان سے ضائع ہو کہ حق تعریف ہوئے جب آہ خبر چکو کی جماعت مقابل کی سوچنے گیا ہوں وہ زمانہ اور جماعت اخری والے حق جاری کی نہ ہوں وہ زمانہ. دوسری علامت یہ کہ تنہائی میں مناظرہ پسند کرو اور اگر اس عمر کا یقین ہو جائے تو جو کچھ تم کہہ رہے ہو حق ہے اور تمہارا مقابل کا تجھے بھی کرتا ہے تو خبردار فوراً گفتگو ترک کر دو اور مناظر کے پاس سے جاؤ ورنہ اس کا انجام یہ ہوگا کہ تم دونوں میں منافرت پیدا ہو جائے گی اور فائدہ بالکل مفقود ہو جائے گا. اور تب حق والے مناظرہ کہنے گیا ہے اور بند خبر صرف پل جان دے پایا تو ہاری اور خبر کٹ گئی اور ہاری اور خبر سے غلط تمیز برتن لے جائے لذا خبر ایک دم کٹ کر اور مناظرہ ختم کر کی منافق پیدا کی تھی نفرت کو پیدا کی تھی اور فائدہ کو بالکل نہ کی. ہم تو ایک اور مصیبت بن جاتے ہیں بات بن جاتے ہیں. دیکھو مشکل باتوں کا علماء سے پوچھنا ایسا ہے جیسے مریض کا طبیب سے دوا پوچھنا. قرآن خبر علماء سپوس کا دادا سے بھی سنے کی ڈاکٹر کا انسان مریض اور باتوں کو جواب دینا ایسا ہی ہے جیسے طبیب کا علاج کرنا تو جتنے بھی علم ہے سب کے سب بیمار ہیں. علماء طبیب ہے مگر عالم ناقص طبیب نہیں ہو سکتا. کون فرق کہ کب علم فرق کی یاد بیماری ہوں اور علماء طبیب کی داستان ہوں سب ہمارا تو تفوس کے مگر عالم ناقص طبیب نہیں ہو سکتا. کب عالم بھی اگر نقص اگر تم لگا ڈاکٹری جب کسی کا ڈسپینسر لا دیتے ہیں تو ڈاکٹری والے پوری کی نظر سے سر ہی لگے سب ہوتا علم خلق کی لازمہ کے اگر علاج اور بنیاد کے اگر مریض خراب طبیب کامل اس بیمار پر ہاتھ ڈالتا ہے جس کی بچنے کی امید ہوتی ہے جہاں کہیں وہ طبیعت کو مغلوب و مرض کو غالب پاتا ہے اس کی علاج اپنا وقت ضائع نہیں کرتا. اس طرح مرض سے ذہن کی چار قسمیں ہیں جن سے تین علاج پذیر نہیں اور ایک علاج پذیر ہے. ذہن والا کتب مرض تھا جہالت والا کتب مرض تھا آدمی سبوں کی سورج دریپا کے علاج دری تصویر کے اگر علاج نہیں سیکھے اور یہ علاج قابل میں اول پہلا سدا جو شخص ادوائے حضرت تم سے سوال اجلاس کرتا ہے اور حضرت کو تم جانتے ہو کیسا تھا علاج مرض ہے تو تم اس کو جس قدر عمر اور واضح جواب دو گے اسی قدر اس کا غصہ اور کینہ بڑھتا جائے گا. اول جی اگر شخص ادرائے حضرت تعالیٰ سے خصوصیت کے ساتھ رسول جی اور تعالیٰ سے خصوصیت کی اجلاس کو نیت والے تعالیٰ سے خصوصیت کریں علاج مرض مشکل ہے اگر تک فوراً جس سے جواب بڑھ کے آنے والے چیزوں کو فوراً جائز نہیں ہے. ہر قسم کی دشمنی کے اضافہ ہو سکتا ہے مگر جو عذابت ازائے حضرت و رشت ہوتی ہے اس کے اضافے کی امید نہیں ہوتی ہے. ہر قسم دشمنی علاج کی دے گی تو حسد تو بنیاد کی جسے دشمنی رکھ دے ارے علاج یہ گران رہا جس سے ہماری یاد سے منہ پھیر دیا ایسے شخص کا علاج یہ ہے کہ تم اس کو اشتہار پر چھوڑ دو اس کے علاج کی طرف ہرگز سمجھ نہ کرو. دس اس طرح سے اگر حضرت کی حسد جگ دی اگر علاج کرنے کی کوشش نہ کرو. قرآن شریف آیت سے مطلب جس نے ہماری یاد سے منہ پھیر دیا ہے اور اس کی مراد بزرگ بنیاد سے کچھ نہیں تم بھی اس سے منہ پھیر دو. آگ اثر سے کم ہوا یاد نہ کرنا کتاب کرے گا نہ مراد دین نیت آنے والا بزرگ دنیاوی فائدے نہ تم اپن مختا ہو. آج اس کا ہر قول و فعل جو روائے حضرت ہوتا ہے خود اسی کے لیے بڑھ کے خرمن ہے. حاصل حضرت قبول کی طرح سے آنے والا ہر یہ فین لیکن آگا حضرت کو دنیا کی کہیں گی اگر یہ پر اگر جی بات بڑھ کے خرمن اگر کہیں رش تمہاری کس طرح کہا جاتا ہے جیسے آپ سوکھی لکڑی کو. دوسرا وہ جائز جس کا ذہن بوجہ حماقت میں ہوتا ہے جو دو سال کے بعد پڑھ کر سمجھتا ہے کہ میں ہر چیز جانتا ہوں اس کا دم بھرنے لگتا ہے اور بڑے بڑے علماء پر جن کی تمام عمر کئی مشاغل میں گزر گئی اعتراض کرتا ہے اور اتنا بھی نہیں سمجھتا کہ میری کیا حقیقت ہے اور جن علماء پر اعتراض کرتا ہوں اور کیسے بلند پایا ہے تو تم ایسے احمد کا بھی جواب مت دو بل سوچ کے منہ پھیر دو. جب آپ جاہل ہے جب آپ پہچان کو بنیاد کے جس سبوں کی تفصیل ہوئے لوگ عالم گوشر ہے اور میں نے سوچ جات ہوئی اور حد حد علماء والے اگر اعتراض شروع آپ کو حکومت ابھی میں چاہ رہے تھے کافی صحیح ہم کا فن مافتا ہوتا ابھی نہ خبر نہ کہا چار احمد سے ارے احمد کے باپ نے وہ کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم نے مردہ کو تو زندہ کر دیا مگر احمد کی اصلاح نہ کر سکا. تیسرا بہت سارے لحاظ جو بغیر استفادہ بزرگان دین کے اقوال کے معنی پوچھتا ہے اور باوجود اس کے کہ وہ بلید اور صحیح حقائق سے اس کا ذہن کاتے ہیں اپنے فضول فہم کی بھی دائرہ میں ایسے کہ سمجھانے کی طرف متوجہ نہ ہونا چاہیے. دماغ طالب حق سے جب استفادہ بزرگان دین کے اقوال کی معنی پوچھتا ہے جب گرانے گرانے کر کے سفر کی بزرگان والا ابھی مانا تو پوچھ نہیں گئے رہا پاکستان کے دونوں پڑوں میں لیکن داخل ہوئی ریم تالا راجیے سپورٹ تھے ہٹو ہٹو خبروں کا وہ خیال نہ پاتی اور پوری اور پوری خبروں کا خیال ارے تم جات کوشش میں کرا رہا تھا جنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم گروہ انبیاء کو حکم دیا یہ حکم کر دیا گیا ہے کہ لوگوں کی عقلوں کا اندازہ کر کے ان سے بات کیا کریں ان کا گروہ انبیاء تھا نہ حکم شرے دے نہ خر کو اپنوں کو مطابق ہر ٹکڑا خبریں کریں یہ مریض بلا علاج ہے جو سبوں طالب حق جو نہایت ذکی ذہین و سچے دل سے سراج مستقیم کا طالب ہے شہ وقت اثر ہم لوگ جال سے اس کا دل پاک ہے تم سے کوئی سوال کرے تو اس کا جواب دینا اور پوری طرح سمجھا دینا مناسب بلکہ ضروری ہے اور یہی ایک مرد ذہن ہے جو علاج پذیر ہے اور تمام آہ طالب حق میں چاہ دل ذہین کا اور پوری کیا حاصل ہوئی آغاز شہوت اصل ہو کے جان میں پاک دے ابھی جڑا والا ابھی سب ڈاکوائے خدے یا مکمہ خدے تو ابھی وہ تعلق جوڑ کر اگر جانا کر سوال تو پوچھ گئی تو ابھی جواب تھا بخا بخا ہر تعبا نے واجب دے پتا ہوگا سکم دے دا علاج جب دونوں دوسرے میں آ جاتا بھی دیکھتا ہے بس ہو جاتی ہے.